Szervusztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 145. CubeCast alkalmából! Yeah! Oh yeah! Megszólalt a podcast! Oké, leállítottam. Nem tudom, hogy most hallatszódott a zene, de mindegy is. De lényeg, hogy újra nem vagyunk. Nem tudom, hogy hallatszódott a zene. Hány éve podcastezünk? Nem, mert most valószínűleg az a baj, hogy miután megnyitottam a broadcastert, az XP-t, azután váltottam át, hogy hol szóljon nekem a hangod, és ilyenkor nem mindig vált át. Aha, és még mindig fakó a képem. És még mindig fakó a képed, igen. Én ezt nem... És te így látsz? Igen, így látlak. Ah, tehát ez egy ilyen Skype thing, és így nem fejtem meg a dolgot. Én itt most biztos nem. Can't even. Mindegy, akkor ez lesz a harmadik fakóképű podcast, aztán maximum, ha nem sikerül megjavítanunk, akkor megpróbálok visszaállni webkamerára, és megnézzük, hogy az jó-e. Hát de figyelj, és, én most annyit tehetek, hogy hozzád fakulok. Ez aztán egy fantasztikus megoldás. Hát nem, figyelj, nem kell. Nem, elintézzük. Ne, hagyjad, ne, tökéletes ez így. Nem zavar meg semmi ilyesmi, csak nem értem, mi történt. Mert hogy a kamerámnak is volt olyan, hogy rossz, nem volt fakó a képe. Jó, oké, látom, te is áttolod a szint, és az majd megoldja a dolgokat. Vagy tolhatom fekete-fehérbe, és azt nézem, hát tök jó dolgok vannak ebben a kamerában. Ez egyre rosszabb, mert ezek alapján a végén jóra. Úgy, fekete-fehérbe, nem is látszik, hogy fakó. Ilyen noir stílusban toljuk, tudod, kalap, viszki, kis szivar. Hallod, nekem itt most talán egy cowboy kalap az biztos van valahol, de talán még egy üveg. Mi az? Pálinka az van, de volt itt egy viszki is, de lehet, hogy azt valamikor már megitták, amikor voltak vendégek. Mindegy, ilyen műanyag... Nekünk viszki. Hála az égnek ebben az... Nem hála az égnek, mert az szomorú, hogy nem volt baráti összejövetel ebben a házban még, de mivel nem volt baráti összejövetel, ezért nem halmozódik az alkohol. Úgyhogy mi most itt... Hallod, évek óta próbálom megitatni velük. Azt nekünk ez az előző, tehát az előző ingatlanig, ez egy komoly probléma, vagy előző albérletig, ez egy komoly probléma volt, mert ugye mindig jönnek aranyosak, mindig hoznak, mert hogy akkoriban elég gyakran szerveztünk összejöveteleket, ugye jönnek emberek, és mindig tök aranyosan hoznak, és nyilván nem isznak annyit, mint amennyit hoznak. És amikor így már egyre több és több van az előző albérletből, amikor kiköltöztünk, akkor konkrétan eladtunk jégereket a tulajnak. Mm-hmm. Mert meglátta, és ez viszont Dave nem igaz. Dave azt felcsetne, hogy ő csak úgy volt ott, hogy legalább egy doboz volt a kezében, ez nem igaz. Egyszer voltak kint reggelizni. És akkor nem volt doboz a kezükbe. Na, jó témák! Kis családi összejövetelek. Na, témák! Igazából két dologról beszélgethetünk egy röviden, ami valószínűleg az első egy óra lesz, de hogy röviden. Az első a YouTube-os ellenőrzés, vagy ellennemőrzés. Aha, igen. Ami igazából egy vicces szituáció volt, mert ahogy jött, úgy vissza is mondták az egészet majdnem. Én nem is értettem egyébként, hogy ott több aspektusát nem értettem. Volt egy kör, amikor nem értettem, hogy... Miért van ezen felháborodva bárki? De emellett nem értettem, hogy amúgy miért csinálják. Oké, aki nem vágná a történetet, a héten a YouTube kiküldött egy halom e-mailt, hogy szeretnék mostantól máshogy kezelni azt, hogy melyik csatornák verifiedak, és melyik csatornák nem verifiedak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tudják, hogy kik vagyunk, vagy nem tudom, valami ilyesmit. És egy kis pipát jelent a név mellett. Ennyi. Igen. De hogy azért a pipáért meg kellett ám dolgozni. Igen? Igen. Eredetileg úgy szólt a koncepció, hogy 100 000 feliratkozó felett automatikusan lehetett igényelni, mármint, aha, hogy így vagy rád került, vagy nem, de ha szóltál, akkor rád rakták. Aha. És akkor az azt jelentette, hogy a te csatornádat nem a szél fújta össze. Kb. Ennyi. Tehát, igen. Hogy... Igazán, hogy egy ilyen achievement. Igen. Egy ilyen achievement. Meg betutató dolog volt. És most kiküldték az e-mailt, hogy hát egy kicsit újra gondolták ezt az egészet, meg hogy úgy érzik, hogy így a felhasználók, meg a youtuberek, meg a nézők oldalára, hogy zavar volt, hogy ez most mit is jelent, úgyhogy most így majdnem mindenkitől elvesszük, ne izguljatok, de vissza lehet igényelni, illetve csak azokon hagyjuk meg, akiket mi úgy ítéljük meg, hogy eredeti alkotók, és hogy ők azok, meg hogy egy brandet képviselnek, nem, meg nekem hogy... Nekem nem ez jött le abból az e-mailből, amit küldtek. Mindegy, ilyen nagy katyvasz volt az egész. A lényeg az, hogy az embereknek a 90%-ától az e-mail alapján így visszahúzták, erre jött a, jött a felhördülés, hogy így what the fuck. Igen. Még annak ellenére, hogy most tényleg semmit, de az égett a világon semmit nem jelent ez a pipa. Igen, igen. De amikor, érted, tehát hogyha valaki így lehugyozza a házad oldalát, az semmit nem árt a házadnak, de akkor is beszívsz, hogy miért hugyozták le a házad oldalát. Tehát, ezek csak... szerint én nem. De lehet, hogy nekem ez az egész történet egy kicsit előrébb indul, miszerint én aztán a kutyának semmit nem csináltam a verified pipámért. Elmentem egy ilyen oktatónapra, a Google Groundra, ahol volt egy csaj, aki így magyarázott dolgokról, és aztán ő így az oktatónap keretén belül utána megnézte a résztvevők csatornáit, és elmondta, hogy szerintem mi jó, mi nem jó, mi mit tudom én, érted? Tehát, hogy az ilyesmiket. És így rám, nekem annyit írt, hogy igazából a csatorna szerinte okés, próbáljak meg tartalomközi reklámokat beültetni, amit megpróbáltam, és egyébként nagyon bejött. De ja, hogy tudod, abban az időszakban volt, amikor igen, ezt nyomadták, igen. Igen, igen, ez még abban az időszakban volt. És mondta, hogy egyébként meg elintézte a Verify státuszomat. Én meg így, jó. Én meg küldtem egyszer egy 2-3 évvel ezelőtt egy e-mailt a supportnak, amire válaszoltak is, tehát, hogy én ekkora OG vagyok már. Még válaszolt is a support, igen. És ember, tehát hogy ember válaszolt, és így, így a, az ez utóirat... Ez a Google, sose tudhatod. De nem, így odaírták, hogy utóirat, hogy verifájolták a csatornámat, és egy smiley, és akkor jártam ilyen 75 ezer feliratkozónál kb. Tehát, hogy még jogos se voltam rá, de verifájoltak, tehát, hogy így, yeah. Na mindegy, szóval igazából semmit nem jelentett, de nagyon sokan merre szívták a dolgot, mert hát végül is egy elismerést, vagy valami olyasmit. Várjál, miért ebbe belemegyünk, azért egy kicsit finomítsuk, mert azért a YouTube-nak valószínűleg volt egy koncepció a fejében, hogy mi alapján alakítja át a Verified-ot, amit egyébként elég jól leírnak az e-mailben, amit ugye kiküldtek mindenkinek, vagy legalábbis én úgy vettem észre, hogy én így megértettem az érvelést, át akarták alakítani egy az egybe azt, hogy mit jelent ez a verify dolog, és ahogy én értettem, igazából ezt úgy akarták megcsinálni, hogy olyan brandek legyenek verifiedak, tehát hogy olyan csatornák legyenek verifiedak, ami egy brandnek a hivatalos csatornája. Tehát például a Nike csatornája az legyen verified. De hogy alapvetően nem is tudom feltétlenül, hogy mit jelent az, hogy mondjuk téged meg engem verifájolnak, mert nem jöttek ide, és nem tudszik meg, hogy mi létezünk. Szóval, hogy ők erre akarták átalakítani a dolgot, és hogy gyakorlatilag ez is történt. És ennek keretén belül elvették a magánemberektől a verified titulust. És nyilvánvalóan ebből adódóan egy csomóan ezen felháborodtak, ami alapvetően érthető, alapvetően nyilván ez az egész egyre inkább ilyen céges irányba forduló YouTube azért alapvetően aggasztja azokat a tartalomgyártókat, akik ezt már régebb óta csinálják, meg akik ilyen egyéni tartalomgyártók. De hogy nem volt semmi ilyesmi, hogy majd ők eldöntik, hogy ki az a tartalomgyártó, aki megérdemli, hanem konkrétan az volt, hogy inkább a céges profilok felé akarnak ezzel fordulni. És nyilvánvalóan nagyon sokan fennakadtak rajta, meg nyilvánvalóan nagyon-nagyon sokan felháborodtak rajta. Magyarországon is nagyon sokan rakták ki, hogy ők elvesztették ezt a verified jogot. Ezek az e-mailek nagyjából egyszerre mentek ki mindenkinek. Tehát láttam Twitteren Total Biscuit feleségét, aki kirakta, meg mit tudom én, láttam Magyarországon is alkotókat, akik Facebookra kirakták, és akkor mentem megnézni az e-mailjeimet, és akkor nekem is ott volt köztük. De hogy így személy szerint engem nem igazán érdekelt a dolog, vagy leginkább semennyire sem érdekelt, viszont valószínűleg a nagy többség annyira felháborodott, vagy sokan annyira felháborodtak, a YouTube azt mondta, hogy jó, oké, akkor mostantól mégse. Igen. Tehát, hogy itt én szerintem itt ez, ha át is volt gondolva, akkor nagyon-nagyon rosszul gondolkodnak, és ez mutatja, hogy a YouTube egyre távolabb kerül így az alkotóktól, így kommunikációban. Az egyéni alkotóktól tény, és valahogy egyre távolabb kerül, a céges brendek irányába próbál mozdulni. Igen, és akkor már ez már közhely számba megy, hogy hát a YouTube-ot nem a cégek tették nagyjá, mármint hogy ezek a céges tartalmak, hanem az egyéni alkotók, akik ugye, ahogy a YouTube CEO-ja is fogalmazott, ilyen hát textúrát adnak a tartalomnak. Tehát, hogy így helyenként kissé karcos, de ezt szeretik az emberek, és ezt tette nagyjá a YouTube-ot, ezért jönnek és jöttek ide az emberek, és most pont ettől igyekszik elfordulni egy másik irányba a YouTube, a céges, a corporate, a brand irányba, ami egyfelől részükről érthető, másfelől viszont ki tudja, hogy a nézőket és tartalomgyártókat mennyire tudják még jobban ennél elidegeníteni. Érted? Abszolút érthető. Nyilvánvalóan a YouTube mint az összes közösségi média felület a továbbiakban is egy biznisz. Abban az esetben, ha az üzleti érdekeik az jobban fognak húzni a felé, hogy céges brendek jelenjenek meg, akkor céges brendek fognak megjelenni. Már csak azért is egyébként, ugyanis nagyon sok tartalomgyártó is mostanra céges brendé vált. Mármint úgy értem, hogy nem az, hogy eladta magát, és a Coca-Cola brandjévé vált külön alkotó, az nyilvánvalóan egy másik teljesen valid kérdéskör, de itt inkább arra gondolunk, hogy azok, hogy nagyon sok csatorna, ami igazán nagyra nőtt, azok mostanra már így gyakorlatilag ilyen corporate döntéshozással rendelkeznek, nem pedig feltétlenül az, amit ugye mi csinálunk, hogy csináljuk, amihez kedvünk van. Pedig egyébként fun. Most ezzel lehet nagyon szomorúnak lenni egyébként, és van is miért. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog, én személy szerint nagyon szomorú vagyok emiatt, de nem a YouTube hibája szerintem ez, hanem egyszerűen a világ így alakul, hogy ahol ugye elkezd megjelenni a pénz, meg ahol elkezd megjelenni az elérhetőség, és ahol elkezdenek megjelenni az emberek, ott utána elkezdenek megjelenni a cégek is. És az a helyzet, hogy ugyanúgy, ahogy a Facebook is berakta azt, hogy gyakorlatilag csak akkor éred el az összes lájkolódat, ha fizetsz, ugyanúgy ez a YouTube-nál is igaz, hogy most már sokkal, pont most láttam valahol a menüben egyébként, hogy sokkal könnyebb kampányokat összerakni egy-egy videóra. Érted, mire gondolok? Uh-huh. Egyszerűen megfordult a gondolkodás ezzel kapcsolatban, és ez valahol igaz, érthető, és ez valahol mindig így lesz, abban az esetben, ha valami akkorára nő, mint a YouTube. Elment elérés alapján. Tehát, hogy ez így, érted? Tehát, hogyha, mit tudom én, ha a Coca-Cola felrak egy videót, az biztos, hogy megtolja, mit tudom én, jó, nem egy millió dollárral, de simán lehet, hogy több millió dollárral. Ja. A indulásképpen mondjuk. Jó, nem biztos, meg nem mindet, meg nem minden tréler, de hogy alapvetően gazdaságilag lehet, hogy ez éri meg jobban a YouTube-nak, és akkor viszont ez fog... Érted? Tehát, hogy ez fog... Igen, igen. Igazándiból nekem semmi bajom nincs azzal, hogy ezeket a brandeket, illetve YouTube-ra költözött, vagy YouTube-on celebbé vált celebeket akarják nyomatni. Az egészben tényleg az volt a fura, hogy a már meglévő és elméletileg ellenőrzött YouTube partnereiktől elveszik azt, amit korábban ugye megkaptak. Miért nem lehetett volna csinálni mondjuk egy külön ilyen brand kötőjel celeb ikont, vagy mit tudom én... Hát mert ez nem jelent semmit. Egyébként azért nem az a baj, hogy most mit akarnak csinálni a Verified ikonnal, hanem hogy eddig mit csináltak vele. Nem jelent semmit jelenleg a YouTube-on a Verified státusz. Annyit jelent egyébként, hogy hivatalosan, tehát hogy azt például meg lehet tudni egyértelműen, hogy a pingviharcos csatorna az enyém, ha mondjuk írok most nem azzal a csatornával vagyok, ez nem is Verified egyébként, mert most a streamek csatornával vagyok bejelentkezve, de hogyha átváltok, akkor azt lehet látni cseten. De hogy ennyi a funkciója, semmi más. Érted, amikor streamelsz, akkor lehet látni, hogy ő az igazi-e, vagy nem. Most tesztelem is, igen, ott a kis pipa. De hogy alapvetően nincs gyakorlati funkciója a dolognak, most mivel ugye tehát hogy semmilyen ellenőrzéssel nem járt az, hogy embereknek kiosztották. Érted? Tehát, hogy elértél egy adott számot, és akkor megkaptad. Kész. Nem biztos, hát igen, ez az, amire mondtam, hogy lehet, hogy írni kellett, de ugye ez nem jelenti semmit. Érted? Ez nem verified. De azért valamilyen szinten verified, mert érted, akkor nem a 5 feliratkozós kismicska, aki ugye a te nevedet bitorolja a csatornájával írt be a te nevedben, hanem akkor tényleg te írtál be, tehát csak erre ilyen, volt jó. Ilyen tekintetben verified, de hogy a Google szempontjából nem... Érted, nem verifájolják, hogy én vagyok-e a pingvinharcos, mert mi az, hogy a pingvinharcos. Simán lehet, hogy van más, akinek a nickneve ugyanez. Még mi az a pingvinharcosság? De igen, simán lehet egyébként, hogy mondjuk, értetted, hogy simán előfordulhatott volna 2011-ben, amikor én elkezdtem videózni, hogy pontosan ilyen névvel, vagy hasonló névvel még egy tartalomgyártó elkezd gyártani, tök véletlenül egyébként. Nyilván a pingvinharcos esetében ez pont viszonylag nehéz, de például, ha mit tudom én, valakinek az a neve, hogy valami nagyon-nagyon elterjedt, Kovács Bence, Kovács Bálint, Kovács Dávid. Igen, ezek azért ilyen, mondjuk ez ilyen viszonylag elterjedt névnek tűnik. Ha valaki elkezd csinálni egy csatornát Kovács Dávid néven, lehet, hogy van is, nem tudom. Nyilvánvalóan ezt most csak azért mondtam, mert mind a Dávid, mind a Kovács elég elterjedt név. Kovács Dávid. Jó, nagy nincs, az is valami. Szóval, hogyha elkezd valaki ilyen néven tartalmat gyártani, simán elképzelhet, hogy elkezd még egy. Aztán hogyan fogja azt meghatározni a YouTube, hogy abból ki az igazi, mikor mind a kettő egy Kovács Dávid? Érted? A Kovi indított csatornát, mit tudom, egy évvel ezelőtt, és akkor a Kovi vagyok, az igazi. Néha bejelentkezés. Videóiban egyébként, mert van egy Facebookon van egy csatorna ajánló Facebook csoport, és még Dave mondta, hogy ő szokta néha nézegetni, vagy nézegette régebben, és valahogy így itt maradtam, ilyen, tudod, így olyan szándék, hogy hetente azért egy ilyen 7-8 videóba bele szoktam nézni, hogy mit csinálnak most, akik újonnan kezdik, milyen szinten vannak, akik újonnan kezdik, milyen tartalmak kerülnek ki általában. Szóval így bele szoktam nézegetni, tudod, így merre haladnak az emberek, vagy hogy mik, tehát milyen kísérleteik vannak arra, hogy betörjenek a piacra. Ez nem feltétlenül sikerül általában, sőt, de így bele szoktam nézegetni, és Kovi rendszeresen kirakja oda a videóit. Szuper, szuper biztos egyébként. Igen, van egyfajta stílusa azoknak a videóknak. Nem vagyok benne biztos, hogy végignéztem akár egyet is, mert azért ez viszonylag ritka, hogy ténylegesen végignézzek ezekből egyet, mert inkább csak így belenézek. De hogy akkor is. Igen, ha meg írják a csatában, hogy minden felhasználóhoz kell lennie külön ID-nak, és nyilvánvalóan van is minden felhasználóhoz külön ID, és nyilvánvalóan a YouTube ezért tudja azt mondani, hogy te verified vagy, mert ő tudja ezt az ID-t, de ha például chatre ír az egyik Kovács Dávid, akinek van 100 000 feliratkozója, és a másikra, másik is, értitek? Azok közül nem verifájol az égvilágon semmit. Igen. Na, de ami a lényeg, hogy volt egy kis szarkavarás, de aztán most így visszakoztak, legalábbis most átmenetileg ez van. Aztán még majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Egyébként, és teljes nonsense, és egyáltalán nem értem, hogy alakulhat ki olyan szituáció, hogy ennyire ne tudjon kommunikálni egy ekkora cég, főleg egy olyan cég, aminek egyébként karjújtásnyira van a kommunikáció minden formája, mert pont a YouTube-ról egyszerűen nem tudom elképzelni. De most én csak, tényleg, én sem tudom elképzelni, hogy most hogy zajlott le ez a meeting, ahol ezt így megállapították. Tehát, hogy így, gyerekek, alakítsunk ki brendeket és celebeket a YouTube-on, és azok hozzák majd a pénzt nekünk. Tök jó, nagyon jó. Őket valahogy jelölni is kéne. Nagyon jó ötlet, külön jelzés nekik, és akkor mindenki tudja, hogy ők az eredeti brand, ők az eredeti Kovi, az eredeti PewDiePie, meg a nem tudom. Nagyon jó ötlet. És tudjátok mit? Ezt használhatnánk az eddigi verifikációt. Csak úgy, hogy akkor a régiektől elvesszük. Biztos nem fognak virta sírni. Nagyon jó ötlet, csináljuk is meg, hát már meg is van a feature, és akkor csak kevesebb embernek kell kiosztani, mint aki eddig van, és aki majd újonnan jelentkezik, azt majd jól verifájoljuk tényleg, hogy brende meg celebe. Zseniális, biztos nem lesz semmi gond. Tehát, hogy ez így hogy zajlott le? Tehát el nem tudom képzelni. És erre érkezett egy komment. A YouTube nem olyan jó, mint a Twitch. Ez mondjuk azért érdekelne, hogy milyen megközelítés alapján. Na mindegy. Szóval, ugyanis a Twitch-en hónapok óta küzdök a saját nevem visszaszerzésével, ami az én birtokomba van. Tehát, hogy több különböző csatornám van egyébként, nyilván van az évek alatt kitaláltam valamit, és megcsináltam, és az én birtokomban van a pingvinharcos is, de nem a fő csatorna, ahol nem tudom hány szab, és nem tudom, 35-40 ezer follower van, annak pingvin alsóvonás harcos a neve, és a pingvinharcos nevet nem tudják felszabadítani, és nem tudják átadni a fő csatornámnak. Ugyanis abban az esetben, ha törlöm a csatornát, sem szabadul fel a név, ami ugye nyilván érthető, de azt, hogy abban az esetben, hogyha írok nekik, és aztán írok a magyar partnermenedzsernek, és azt se tudja megoldani, bár mondjuk az ő esetében nem vagyok abban sem biztos, hogy elolvasta az e-mailemet, ugyanis a válasza alapján nem, vagy ha elolvasta, akkor aggályos a szövegértése. Szóval, ja, na mindegy, az is egy szuper izgalmas kör, hogy melyik felület miben és hogyan jobb, és hogy egyébként még mindig nem lehet szerintem csak az egyikkel, vagy csak a másikkal érvényesülni. Vagy hát a csak gamingben lehet, a csak, tehát hogy gamingben valószínűleg kell mind a kettő általában. Nem? Igazából nem. YouTube-ban, csak YouTube-ban lehet érvényesülni, csak Twitch-en nagyon nehéz. Hát, de ez egy teljesen másik kérdés. Az a lényeg, hogy a YouTube megijedt, és azt mondták, hogy jó, mégse vesszük el, csak mostantól máshogy osztogatják. Ja, vágod, tök érthető. Azt vágod, hogy most kapott egy 170 milliós dolláros kártérítést a YouTube megint a nyakába, mármint amit be kell fizetnie. És ebből adódóan komoly változások lesznek. El is kezdték irogatni már a különböző partnercsoportokban, hogy a gyerekeknek szánt tartalmakat nem lehet majd monetizálni. Azt hiszem január. Tehát kerekmese hírvigó. Elméletileg a célzottan gyerekeknek készült, vagy túlnyomó többségében gyerekek által nézett tartalmakat, azokat nem lehet majd monetizálni. Abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ezzel tényleg azt érik el, amit akarnak, mert a kerekmesében egyelőre még nem voltak szponzorált megjelenések, de lehetnek még a jövőben. Hát figyelj, amikor Bogyó és Babóca így elpöppent egy Coca-Colát, aztán Nike cipőben elruhannak Katica nénihez, meg a nem tudom én kihez. Hát vagy inkább, simán. Érted, Bogyó és Babóca a Hasbro játékokkal vereti jobbra-balra. Ja, igen. Az igen, hogy egyébként emiatt egy csomóan aggódnak, mert egy kérdéses ugye alapból az, hogy szóval gyerekeknek feedelünk reklámot közvetlenül, tehát ez azért morálisan aggályos. Ezzel kapcsolatban kapták valamilyen büntetést is, de nem tudom pontosan, hogy hogyan, meg miért. Te azt tudod, hogy pontosan miért kapták azt a büntetést? Nem, de ilyen FTC bünti volt, tehát a hírközlési szekció büntette le őket, és valószínűleg a gyerektartalmak körüli balhéikért, nem tudom pontosan én sem, hogy melyikért a sok közül, tehát, hogy mindegy. Volt már minden. Volt nekik már bőven, minden. Ugye kommentelni már nem is lehet mióta. Én most ma találtam, képzeld el, egy csatornát, amin célzottan gyerektartalom van, és gyerek is szerepel, de lehet alatta kommentelni, mert hogy ezek gyakorlatilag nem léteznek mostanra. De tényleg, szedjük már össze, hogy így a gyerek téma körül így milyen parái voltak a YouTube-nak. Ugye volt ez a Daddy05-os történet, amikor a saját gyerekeiket, meg a nevelt gyerekeiket abuzálták a kontentgyártási hiszen. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a YouTube parája. Akkor tehát ez volt ez a pedomacis történet, tehát amikor az ilyen direkt vagy nem direkt, de ilyen kétes pózokba keveredő gyerekek alá odavergődtek ezek a véglények, akik hát szeretik a gyerekeket, de nem úgy szeretik a gyerekeket, hanem úgy szeretik a gyerekeket. Szállap pedofila. Igen. És volt aztán ugye, ez még régi, ez az Elsa Gate, meg a Spider-Man Gate, vagy nem tudom mi, tehát amikor ilyen vicces gyerekeknek szánt karakterekkel ilyen horrorisztikus dolgokat leműveltek ilyen animációk keretén belül, tehát hogy így volt ez is. Voltak ugye jogi kérdések, az a YouTube-nak annyira nem ütött vissza, de ugye voltak jogi problémák azzal kapcsolatban, hogy egy gyerek pontosan hozzájárulhat-e a szerepléshez, igen, illetve igen, a szülők, igen. Akik pénzt keresnek abból, hogy a gyereket szerepeltetik ott mi így a helyzet, meg mi így a szituáció, meg mi ennek a jogi háttere, mert egyébként nem, ugye nyilván van egy gyerek nem járulhat hozzá, a szülője, szüleje járulhat hozzá, de hogy ő meg ugye egyértelműen érdekelt üzletileg. És szóval akkor már jogilag azért ez problémás. És akkor legyünk már kicsit szigorúbbak, tehát hogy hány olyan elsősorban gyerekek által nézett csatorna ment bele különféle gambling oldalak promózásába, amiben nem kellett volna. Okay, igen, ez teljesen igaz, viszont ami például most tervezetben van, hogy gyerekeknek szánt tartalmakat, vagy gyerekek, az a vicces, hogy nem is gyerekeknek szánt tartalmakat, hanem túlnyomó többségében gyerekek által nézett tartalmakat, ami egyébként nem tudom, hogy fogják szűrni, ugyanis nem lehet regisztrálni a YouTube-ra adott kor alatt. Na mindegy, szóval ez, kíváncsi leszek, hogy ezt technológiailag hogy oldják meg. Annak az, hogy nem lehet monetizálni egyáltalán, az már konkrétan egy sokkal szigorúbb szabályozás, mint például ami a tévénél van. Mert a tévé a reggeli gyerekműsorok alatt ezerrel verette a Hasbro-ját, izé reklámokat, például amikor mi kicsik voltunk, vagy mondjuk ilyeneket. És nem is az, de tehát, hogy így megnézed, én azért így nagyon aktívan látom ezeket a gyerekeknek szóló igen, videókat nyilván, a YouTube-on, mert a gyerekeid azért, igen. Igen, szóval, hogy iszonyat megtekintések vannak alattuk, és hát azért, mert hogy ugye mit csinál a szülő, látja Bogyó és Babóca, vagy mit tudom én, a legújabb ilyen kinder tojás bontogató videó, ebbe biztos nem beleznek. Ja, hát még ez is volt, hoho, hatodik, amikor tudod, beraktak ilyen szubliminális, meg nem annyira szubliminális öngyilkos üzeneteket a gyerek izék közepére, hogy így, jó, akkor most menjél ki, és várd fel az ereidet, és izé, és így ment a mes, ezt egyszer csak bejött egy ilyen izé momó, meg nem tudom én milyen figura, és akkor jöttek ezek a szarságok, tehát ez is volt. Na, szóval, hogy mit is akartam mondani? Ja igen, hogy annyira brutális megtekintések vannak alattuk, mert hogy ugye berakja a szülő, és akkor ott a gyerek nézi, és újra nézi, és újra nézi, és újra nézi, vagy ugrik az egyikről a másikra, és akkor így gyakorlatilag egy ilyen endless loop az egész, és annyira rá tudnak kattanni, de már ilyen egészen kiskort, tehát félelmetes. Uh-huh. Félelmetes, hogy mennyire rá tudnak kattanni. És egyszerűen te ott vagy, és akkor így gyere, nézzünk izét, tévémacit, vagy egy normális mesét, ne azt, hogy egy kinder tojás bontogat valami szerint, nem, neki a kinder tojás bontogatás kell, mert valami. Tehát, hogy így nagyon durva, és ezek konkrétan iszonyat megtekintéseket generálnak, és iszonyatos reklámbevételt is ennek fog következve. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy sajnálom, magát a tartalmat azt én eléggé alacsony színvonalúnak tartom, de a gyerekeknek ez pont elég. Tehát, hogy így. És most, ha ezektől el akarják venni, vagy limitálni a monetizációt, hát ott akkor gyökeres változások lesznek. Igen, és ráadásul ugye egyenlőre még nem, mivel nem tudjuk pontosan, nem tudja senki pontosan, hogy ezt hogy akarják megvalósítani, konkrétan ilyen, megint ilyen demonetizálási hullámot jósolnak azok, akik ehhez értenek, és hogy több gameplay-jel kapcsolatos videós is aggódik, teljesen érthetően egyébként, hogy ez vajon hogy érinti az ő csatornáikat például, mert ugye sok mondjuk Minecraft gameplay-ek. Na igen. Azokat van, hogy nagyon sok gyerek is nézi. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy mondjuk pont az enyémeket. hogy őszinte legyek, az enyémek azok nem feltétlenül azok, figyelj, amik... Mit mond a demográfiád? Azt akarom most épp megnézni, de mondjuk most akkor megnézem a második csatornának a demográfiáját, mert ugye most oda kerülnek ki videók, az elsőre meg nem. Úgyhogy... szóval nem feltétlenül az én tartalmat, de vannak igenis olyan tartalmak, amik célzottan gyerekeknek készülnek, és hogy ez teljesen biztos, hogy be fog kavarni a gameplay tematikának is. Pillanat, és megnézem, mit mond a elemzés. Közönség. A feliratkozók nézési ideje. Ez nem annyira érdekel, az érdekel, hogy mi az életkor. Hát, jep. Az első legerősebb az a 18-24, uh-huh. Második a 25-30, uh-huh. Harmadik a 40, a harmadik a 35-44, és a negyedik a 13-17. De hogy nincs is, nem is szerepel korosztály, ami kisebb lenne, érted? De nálam egyébként ugyanez, tehát közönség, demográfia, Úristen. Okay, jó, most ez mindegy igazából. Az a lényeg, hogy ez ettől függetlenül minket is érinthet, mert ha egy kiforratlan rendszerből alakul ki a szituáció, akkor igazából mindegy, érted? Tehát, hogy nagyjából így, ez ilyen gameplay content. De a YouTube okay. Sose hozott el hamarkodott döntéseket, amikkel egész csatornákat vágnak gajdra múltban, úgyse. Let's be real, a YouTube megállás hamarkodott döntéseket. Nem tudom, mit izgulunk tényleg, csak ördögöt festjük a falra. Lehet, hogy jövő ilyenkor már csatornák se lesz. Ez a sorrend a nagy csatornán is, csak mások a százalékok. Egy picit, érted, ilyen egy izé. Szóval, hogy ezt így elmetek januárban ezt el akarják kezdeni, én így látom, hogy januárban elindul majd a purgatórium az ilyen gyerekekre optimalizált Minecraft tartalmakon. De egyébként ez amúgy egy tök dicséretes dolog. Valószínű, mert nem. Az van amúgy, hogy ha így tudod, felületesen belegondolunk, oké, az elfogalmazom. Az első érzésem ezzel a dologgal kapcsolatban az, hogy ez egy tök dicséretes dolog. Hogy így izé, hogy így oké, védjük ezzel a gyerekeket. Az viszont a gyakorlati ismereteket hozzárakva, azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg inkább ez úgy fog kinézni, hogy azok a felületek, amik jelenleg unlimited mennyiségű pénzt nyomtatnak gyerekeknek gyártott tartalomból, most mindegy, igazából nyilván a magyar csatornák nem nyomtatnak végtelen mennyiségű pénzt, de hogy ők is gondolom termelnek belőle egy megélhetőséget. Tehát a bogyó és babócások, ők szerintem főállásba csinálják, nem? Lehet, hogy igen, nem. Igen. Meg a kerekmese. Meg a kerekmese. Ott konkrétan egy család csinálja az egészet, aztán most már lehet, hogy ki exportálták a munkának, vagy outsourcelták a munkának egy részét másoknak, mármint, hogy annyit keresnek vele, hogy tudnak alkalmazni még extra animátorokat. Nem tudom. De ott konkrétan egy apuka meg egy anyuka, meg most már a kisgyerekek is néha beszinkronizál egy-egy rész erejéig, ezt tudom. De ennyi, tehát, hogy egy család. Kerekmese, várjál, nézem a megtekintési számaikat. Szóval, hogy ő nekik hirtelen ebből adódom, mert ugye erre van specializál, holy guacamole. Jó, mondjuk ők legalább nem adnak ki naponta videót. De a nézettségeik elég húzósak. Szóval, ők például szerintem kifejezetten rossz helyzetbe kerülnek ezzel, és a bizniszüket nem is fogják tudni fenntartani abban az esetben, ha nem változtatnak az üzleti modellen. Érted, mire gondolok? Hát igen, vagy a YouTube-nak igen? Lesz egy halvány gőze az egészhez, és azt mondja, hogy jó, akkor itt van ez a verifájolós dolog, rakjuk össze ezt ezzel az új policy-nkkel, és akkor azon gyerek csatornák, akik verifájoltak, azokat tényleg verifájoljuk, hogy milyen tartalmakat gyártanak, és azoknak megmarad a monetizációja, a többiektől meg lelőjük, és lehet apply-olni, tehát jelentkezni egy újabb verifyingra, de akkor átnézzük a tartalmadat, és akkor majd megkapod a monetizációt. Pont úgy, mint egy éve, emlékszel, a 10 000 alatti, meg nem tudom én milyen csatornáktól elvették a monetizációt. Igen. Valamikor ilyen február tájéken, és akkor változtatták meg, és többek között nekem az akkor frissen indult stream archívum csatornám, az csak augusztus végén kapta meg a monetizációt. Nekem is az elején ebből, volt vele. Ebből fakadóak. Tehát, hogy én azt gyanítom, hogy valami hasonlót kéne akkor ezen a fronton is elkövetniük, és akkor az még azt mondom, hogy korrekt. De az, hogy így az egész bagástól így pum, így leradírozzák, az öngyilkosság. Az tuti öngyilkosság. Bár láttunk már ilyet, úgyhogy igazán... Láttunk már ilyet, és alapvetően a YouTube meg. Felületének, mint all, nem lesz annyira vészes, tehát neki nem lesz, nekik nem lesz ne, bajuk. Inkább az a... Nem, szerintem a YouTube-nak nem lesz belőle baja. Uhú! Tudod, mennyi tartalom van nagyon sokat gyárt, viszont azt nem tudom elképzelni, hogy a bevételüknek szignifikáns része jön ilyen helyekről. Hát, én azért, amikor érted, egy Kinder tojásos videó 8-10 millió megtekintések, és azelőtt azért pár reklám feltűnik, tehát abból azért csurran cseppen a YouTube-nak. Szóval, amire gondolok, az az, hogy az összes többi tartalom is ilyenek, érted? Tehát a zenéken, ha a zenéket nem monetizálnák, azt megérteném, érted? Tehát azt abszolút megérteném. De azt, hogy... Tehát, hogy én szerintem ez a tartalom akármennyi megtekintést termel videónként, az YouTube össztartalmának egy elenyésző százaléka készül gyerekeknek. Érted, mire gondolok? Jó, hát ilyen gyerek only, tehát a YouTube ilyen, Kids, ilyen, meg ilyen, ilyen ilyen, hasonló ilyen gyerek applikációkra. only contentnek. De a végeredménye, az simán lehet az, hogy a YouTube most belehajszolja mondjuk ezeket az alkotókat, akik jelenleg mondjuk tényleg teljesen korrektül csinálják. A jó, nyilván valamiért ezt a döntést hozták, tehát hogy azért az is hozzá tartozik, hogy valószínűleg valamiért valahogy átgondolták, hogy akkor ezeket miért nem lehet monetizálni. De például kerekmese, slash ilyen gyerekek tartalmai, azok valószínűleg teljesen más monetizációs módszerek után kell ugye nézzenek, vagy mehet vissza dolgozni mind a két szülő. És ez azért ez egy ilyen kérdéses dolog, hogy ez mondjuk, hogy ők mondjuk ártanak-e, és mondjuk azok a megjelenő reklámok, mert még azt is érteném, hogy mondjuk csak részlegesen legyen joga, vagy részlegesen legyen monetizálható, és mondjuk sokkal kevesebb reklám. Lehet, hogy már így is tök kevés reklám jelenik meg, nem tudom amúgy, nyilván ezt azt tudja, aki csinálja, de hogy lehet, hogy csak mondjuk kevesebb reklám jelenhet meg, mert célzottan gyerekeknek ajánlott besorolású reklámokat lehetne csak oda tenni. Lószart! Tehát jelenleg nem így működik a rendszer. Hogy... tudom, hogy jelenleg nem így működik, de nem vagyok benne biztos, hogy azzal, hogy azt mondják, hogy mostantól nem lehet, azzal ezt érik el? Nem tudom, azt vágod-e egyébként, hogy most jelentették fel azt a kisrácot, aki játszik. Tudod, ezt az amerikai... Egy amerikai kisrác, aki játszik játékokkal. Igen. És ilyen milliós nézettségei vannak. És ugye apuka a producer, a gyerek aktívan szerepel, és azért lett feljelentve, mert nem jelölik minden esetben. Mondjuk egy kicsit fura egyébként már maga a feljelentés is, mert azt hiszem, az volt a feljelentés zanzásított tartalma, hogy nem jelenítették meg a szponzorált tartalmat gyerekek számára is érthető módon. És az a helyzet, hogy nem vagyok benne biztos, hogy be lehet jelenteni a szponzorált tartalmat gyerekek számára érthető módon. Én belenéztem egy pár videójukba, kiírják, ezt nyilvánvalóan a gyerek nem tudja elolvasni, elmondják a videó elején, elmondják a videó végén. Hogy lehet ezt máshogy? Nyilván a megfogalmazás lehet itt kérdéses, mert ők azt mondják mondjuk a videó végén, hogy itt vannak ezek a játékok, amit a nem tudom milyen vízipisztoly gyártó cégtől kaptunk. És akkor itt el lehetne mondani, hogy és kaptunk mellé még pénzt. De egy gyerek ezt nem értené szerintem, hogy mit változtat az, hogy kaptak mellé pénzt is. Lehet, hogyha szó szerint elmondanák, és kaptunk mellé pénzt, így nem mondhatunk róluk rosszat. De egy gyerek ezt se fogja, tehát érted, így megnézi, színes, szóval azt sem értem feltétlenül. Mondjuk egyébként nekem a gyerek szerepeltetése, az konkrétan egy izgalmas jogi kérdés, és alig várom, hogy ezek a gyerekek elkezdjék perelni a szüleiket az elvett gyerekkorok miatt. Nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy ennek a csatornának az esetén, de hogy egy ilyen, de hogy itt tényleg, itt általában az van, hogy a gyerek játszik, és apuka meg forgat, és akkor fel kell mondani egy pár mondatot a gyereknek, tehát nem érzem azt, hogy ilyen szuperül bezavarna, vagy nem tudom, értetted, hogy ilyen. De ettől függetlenül egyébként ez már egy munka ilyen tekintetben. És mi van, ha mondjuk kapnak egy szponzorált megjelenést, és a gyerek azzal nem akar épp játszani? De játszok is, mi van? Igen. Tehát, hogy konkrétan konkrétan most így ez a helyzet, mert annyira zavar, hogy nem teszem be a csatorna neve. Kid plays earns lot of money. A Google keresés mestere vagyok egyébként. Wow! Hú, ezzel kapcsolatban ezek nem azok a cikkek, amiket kerestem. Ajaj. Olyan szű! Viktor, veszélyes vizekre téved, vagy mi? Jó Isten, milyen cikkek jelennek meg ebben a témában. Kids play lot of money. Kids play earns lot of money témakörben. Megyünk a ilyen. Dark web felé. Vitorlákat kibontott. Nem feltétlenül lenne ilyen fröcsögés. Dollár tízezreket keresnek videójátékokat játszva. Ryan Toys. Nagyon szépen köszönöm, Noé. Ryan Toys. Igen. Ryan Toys Review. Ryan Toys Review. Jaj, ezt láttam én is. És Gyerkőc látott tőle tartalmat. Cuki a tartalom, tök mindegy. Az a lényeg, hogy simán gyakorlatilag hetente több videójuk eléri az 1 millió plusz megtekintést, lehet, hogy 2 milliót is. De hogy ez a production, és ez a tempó, ahogy ezek gyártanak, az legyünk őszinték, hogy az már nem feltétlenül, tehát, hogy nem játszik ennyit egy gyerek magától, vagy ha játszik, akkor nem biztos, hogy ezzel, vagy nem ennyire választékosan. Tehát itt van például egy do-it-yourself homemade mazeboard, ami valószínűleg valami do-it-yourself kitből van. Utána itt van egy construction vehicles. Ami... Hát figyelj! Te egy nerf gun, egy autó, egy várépítős játék, egy... Érted, mire gondolok? Azért abban nagyon komoly munka kell, hogy utána ennek a gyereknek az értékrendje rendben legyen. Ahhoz szerintem nagyon komoly munka kell. Hogy megnézem most az utolsó videójukat, nyilván megnézem a reklámot is, nagyon szívesen, szeretnék nekik még több pénzt küldeni. Oké, az elején nincs feltüntetve, vagy fizetett, úgyhogy lehetséges, hogy ez nem az. Ó, lehetséges, hogy ezt ők csinálták. De most gondolj bele, tehát, hogy így 4 éves korától 10 éves koráig, tehát amíg ilyen kisgyerekjátékokra kamera képes, gyakorlatilag hetente több méregdrága játék készletet, nem csak az, hogy egy-egy darabot, hanem készleteket megkap hetente. Most az, tehát egyrészt hova teszik, de mondjuk elajándékozzák, vagy valami, tehát hogy nem ördögtől valók a szülők sem, mit tudom, de hogy így a gyereknek az értékrendjét most így képzeld, hogy 4 éves kora óta hetente napi szinten fossák az ölébe a játékokat. És ez egyébként felnőtt korban is szétvágja az ember fejét. Hajon. Tehát, hogy felnőtt korban is nagyon sok, tehát hogy több különböző olyan rendezvényen voltam, ahol ugye újságírókkal voltunk együtt, meg ilyenek, és azok, akik nagyon-nagyon régóta dolgoznak újságíróként, azok kifejezetten megvannak, ez főleg a gamingben láttam, ugye, amikor PR marketingen dolgoztam a Blizzard Activision disztribúción, az egyik disztribúción. Hogy nagyon sokan kifejezetten megsértődnek, ha nem kapnak meg valamit, amire úgy érzi, hogy jár. Tehát mit tudom én, volt olyan magazin, aki bizonyos játékokból ilyen 8-9-10-et vett föl, és abból még nem jutottunk el, és utána még rám írta az, aki ténylegesen írja a cikket, mert kiderült, hogy ő nem kapott. Érted, mire gondolok? Jaj, tehát, hogy ez még felnőtt korban is elképesztően problémás. Főleg, hogy valószínűleg ugye azért az apjának kell egy attitűdje legyen, hogyha ő az, aki ugye menedzseli ezt az egész csatornát, és ő az, aki mondjuk ténylegesen irogat cégeknek, meg mit tudom én. Egyébként egy ilyen hasonló kaliberű, ilyen nagy gyerekcsatorna, ugyanúgy saját gyerekükkel forgatnak játékokat, és ilyen milliós feliratkozóbázis, meg milliós megtekintések. Láttam egy pár hónappal ezelőtt egy ilyen kis verkfilmet, ahol konkrétan elmondták, hogy így hogyan áll össze nekik a kis média birodalmuk most már, és akkor ott elmondták, hogy hát most már azért próbálják nem annyira leterhelni a saját gyereküket, és több szabadidőt engedni nekik. Dicséretes, hogy egy 6 ilyen, éves engednek munka élni, vagy egy 7-8 éves, de tényleg dicséretes. És akkor elmondták szépen, hogy így, mit tudom én, hetente egy vagy két felvételt csinálnak a gyerkőcükkel, hogy játszik, azt utána összevágják, emellett van egy másik csatorna is most már, ahol animációt készítenek a gyerekről, de azokat már animátorok csinálják, és a gyerek max szinkront tol bele. Ami egyébként a szinkron az elképesztő meló. És akkor emellett van egy harmadik csatorna, ahol már nem tudom, mit csinálnak, és gyakorlatilag van így 3-5 csatornájuk, és e körül forog már minden, és mindegyik ilyen gyerek tematika, és hát a gyerek az meg így szerepel, vagy mindenütt ott van már, mint ilyen brand figura, tehát konkrétan figurát csináltak a saját gyerekükből, és így felvezették az egészet, én meg ott elkezdtem gondolkodni, hogy te Jézus Isten, most azt a gyereket így hogy? Tehát, hogy így 16-17 éves lesz, és így mi lesz azzal a gyerekkel? És hogy mi lesz azzal a gyerekkel, érted? Itt van például a Ryan Toys Review, ő utána nem járhat mondjuk majd iskolába, mert az összes gyerek, vagy mondjuk nem az összes gyerek, de egy csomó gyerek, akivel együtt jár iskolába, az a... Ó, hogy van Nickelodeon műsoruk is. Hát ez remek. Mindegy. Szóval akkor az összes gyerek, akivel... Igen, van Nickelodeon műsora is. Oh! Az gyakorlatilag az ő videóin nő fel. Nem feltétlenül úgy az ő videóin nő fel, hogy mindig ezt nézik, de hogy érted, tehát ezt milliók nézik. Uh-huh. Valószínűleg az osztályában is lesznek olyanok, akik gyerekkorukban nézték, és vágyakoztak arra, hogy ezekkel a játékokkal játszanak. Ami azt jelenti, hogy ő onnantól kezdve, szerintem itt még csak az sem menti meg, ha magánsuliba jár, mert ott is vannak osztálytársai, akik teljesen biztos, hogy vagy piszkálni fogják, vagy kérdezgetni fogják. Érted, mire gondolok? Ja. Tehát ha nem is feltétlenül direkt ártó szándékkal, de hogy akkor is valószínűleg faggatni fogják. Én nem tudom, én az egyetlen dolog, amit így gyerek content tekintetében el tudok képzelni, az az, hogy a gyerek nem szerepel a tartalomban. Mert tudom, hogy vannak mindenféle kísérletek, tehát van olyan, aki ha otthon készül videó, a Linus Tech Tips-ből, ugye nyilván Linus, ők néha forgatnak otthon náluk videót, és ha abban látszódik a gyerek, akkor kap pénzt. Tehát akkor fizetnek neki konkrétan. De hogy ettől függetlenül nem tudja, tehát hogy egy gyerek nem tudja azt mondani, hogy van-e kedve, vagy nincs-e kedve. Mert ezt tudja mondani. De nem fogja tudni azt mondani, hogy megcsinál-e valamit, vagy nem csinál-e meg valamit rendszeresen, mert hogy ha a szülőnek ez fontos, és a gyerek úgy érzi, hogy ez fontos, és úgy érzi, hogy a szülő boldog, vagy jobban szereti, akkor ha ezt megcsinálja, akkor megcsinálja. Érted? Igen, tehát hogy egy fél perc alatt meg lehet győzni az ellenkezőjéről a gyereket annak, amit gondol, vagy szeretne. Egy fél Igen. perc alatt. Egy fél perc alatt. Ezért fura nekem ez a szöveg mindig, hogy hát megkérdezzük, van-e kedve hangszinkronizálni, és akkor nyilván azt mondja, hogy nincs, és akkor nyilván anyuka szomorú, és akkor nyilván azt mondja a gyerek, hogy van. Érted? Na mindegy. Nem Igen. tudom, nekem ez nagyon-nagyon fura ez az egész gyerek dolog YouTube-on. Ja, hát nem véletlenül van az a 13-as korhatár, nem véletlenül, de még 13 és 18 között is. És ez a durva is. Egyébként, hogy én nem tudom, hogy akarják megoldani a YouTube-on azt, hogy a gyerekeknek szánt tartalom ne legyen monetizálható, abban valószínűleg nézési előzményekből tudják kiszűrni, hogy ezt az accountot egy gyerek nézi-e vagy nem. És el tudom képzelni, hogy van egy hivatalosan beállított kor az accounthoz, mert nyilván tudja a születési dátumot, de hogy mellé meg biztos vagyok benne, hogy a YouTube egyébként tart egy szerinte elképzelt kort. Érted, mire gondolok? Uh-huh. Hogy mit tudom én, Kovácsné Kis Margitnak a kora valószínűleg 40 év, gondolom az is van beállítva regisztrációnál, mert nem hiszem, hogy hazudik róla, mert minek, és ha mit tudom én, megállás nélkül minek hívják azt a kinder tojás nyitó videókat néz, akkor szerintem a YouTube elkezd gyanakodni, hogy ő nem 40 éves. Hát vagy van egy gyereke, és azzal nézeti. Ugye? Ez meg lehet. Gazdag szülők gyereke is el vannak kényeztetve, ez most nem feltétlenül ilyen értelemben, tehát nem feltétlenül csak abból adódik majd ennek a gyereknek problémája, hogy megkap minden játékot. Mert mint minden játékot. Itt egyébként most többen írták komment szekcióban, hogy milyen fura lehet, hogy a gép elé küldik a szülők. Ezek nem videójátékok, ezek fizikai játékok. Tehát ezek olyan játékok, ami markoló, kisautó, kukásautó, felfújható, ugráló vár, vízipisztoly, szóval ezek nem az játékok, nem Fortnite-ozni kényszerítik a gyereket. Jaj, jó fort. Van egy ismerősünk egyébként, aki pont kérdezte azt, hogy pajtást, hogy a gyerekek nagyon rá vannak csúszva a Fortnite-ra, vagy legalábbis az egyik, és nem nagyon tud másról beszélni, és hogy mit lehet ezzel csinálni, és erre volt az elképesztően szuper kreatív gondolatom az, hogy legalább vegyen nekik egy gépet, hogy ne tableten játsszák, mert abból biztos, hogy nem lesznek e-sportolók. Pro tip. Na, hát szerintem kiörjöntünk magunkat így YouTube téren. Hát várjuk a fejleményeket. A kerek téma az mindig egy ilyen... Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi történik januárban. Nagyon kíváncsi leszek. Azt hiszem januártól. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de úgy rémlik, hogy januártól van. Én személy szerint nagyon kíváncsi leszek, hogy mi történik januárban ezzel az egésszel, meg utána egy ideig hogyan... nem tudom, hogyan fog alakulni a dolog. Nagyon kíváncsi leszek rá. Ja, addig meg még behúzhatnak egy-két gyerek balhét a YouTube-osok, úgyhogy... Hát, addig most már csak nem. Hát figyelj, van addig még 4 hónapjuk. Tehát, hogy addig már simán. Igen, ez viszont igaz. Simán, 4 hónap alatt. Szerintem ez az átlagos leforgási idő egy ilyen gyerekbotránynak így a YouTube-on. 4 hónap, 4-5 hónap. Egyet még simán behúzhatnak ezek után. De azért tegyük hozzá, hogy a legtöbb YouTube botrányban nem a YouTube szerintem elsődlegesen a hibás. Ja, hát egyértelmű, hogy nem. Tehát az idióta emberek, de akkor is. Igen. Szerintem egyértelműen a szülők, akik nem... Tehát akik nem gondolnak bele dolgokba, vagy azért, mert látják a pénzt mellette, vagy alapból se gondolnak bele, de hogy szerintem módosító tényező. Olyan twitteket láttam, de ezt meséltem is a múltkor, meg fel is olvastam. Egyértelműen lehet látni, hogy a monetizációt félti, nem a gyerekét. És akkor egy ilyen gyerekével kapcsolatos leírásba elrejti, mintha a gyerekét félteni, és nem a monetizációját. De hogy ilyen teljesen egyértelműen lehet látni. Ja. Hát, hogyha a gyerekét igazán félteni, akkor nem szerepeltette volna, nem megoldja okosba. Mert azokkal a videókkal például szintén lehet keresni, amikor ott van egy egyértelműen nem gyerek műkörmös kéz, ott bontogatja, meg játszik a játékokkal, érted? És csak ez hallatszik. És ott kicsomizza a szarokat, érted? Na, az például ilyen szempontból tök korrekt. Nem gyerekkel csinálják, gyerekeknek szóló tartalom, és megnézik millióan. Kérdettem. Na jó van. Igazából még egy dologot szerettem volna csak így felhozni, csak így futólag. Steam és Epic Store fiók. Megújhodott. Picit. Nem tudom, látta, de a Steamnél beta tesztelés alatt van, igen, tehát jelentkezni akar, igen, kell igen. Rá. Nagyon faszán néz ki szerintem. Jelentkeztél? Én még nem. Eszembe jutott, hogy kéne, de aztán elfelejtettem. Na várjál, megpróbálom így behúzni, hogy hogy néz ki. Azt mondja, hogy... Hát lehet, hogy kirakom teljes képernyőre. Egy picit. Én vagy a húzd a fejem helyére, igazából. Nem akarok olyan bunkó lenni. Mindjárt behúzzuk szépen. Azt mondja, add source, szépen így ide kirakom a Steam-es profilomat, úgy van, és már csak az kéne, hogy látszódjanak a dolgok. Fajta. Na, az én színem például teljesen elment egy pillanatra. Nem tudom miért, most itt nem akar látszódni valami, de mindjárt megoldjuk. Nem, ez így nem lesz jó. Ez nagyon izgalmas, mert most a Steam kliens az látszódik, viszont a mindenféle tartalom az nem. Nagyon furcsa dolgokat produkál ez az XSplit mostanság. Na jó, akkor... Jó XSplit. Na jó, hát teszünk egy próbát ezzel, aztán vagy bejön, vagy nem. Hopp. Hát ebből pont, hogy semmi nem látszódik. Zseniális. Jó, hát én megpróbáltam, mindegy. A lényeg az, hogy ilyen ordinálé nagy ikonok vannak. Ilyen szép, tehát a játékoknak tényleg látszik, a letöltések gomb látszik, és a többi meg nem. Ja, ez nem tudom miért csinálja. De mindegy, szóval ilyen szép nagy ikonok mindenütt, a játékok, tök sokfajta rendezés van, tehát itt legfelül írja, hogy a frissített játékok, tehát amik nemrég kaptak update-et a könyvtáradból, akkor azok a játékok, amiket legutóbb játszottál szépen így egymás utáni sorrendbe rakva, akkor a barátaid mikkel játszottak legutóbb, és utána többfajta rendezés van, nekem itt a játékidő szerint vannak sorban rendezve, tehát első a Rust 483 órában. Utána az Elite Dangerous 271-jel, aztán... Hol lehet jelentkezni a bétára? Úgy lehet jelentkezni, hogy rámész a Steam kliensre, beállítások, hopp, na ezt lehet, hogy látják, mindegy, beállítások, és azon belül valahol lesz egy béta. Itt ott, ahol account family in-game interface. Mindjárt nézem. Fiók beállítások. Nem, hol van akkor ez? Általános játékvezető beállítások. Valahol itt lehetett, de mindjárt. Jó, mindegy, majd megkeresem. Annyira csak hátad tudtad fejből, de nem, mindegy. Általános játék. Mindegy, mindegy, meg fogom találni. Ez úgyis. Nem az. Mindegy, a Steam kliensben be lehet csatlakozni a bétába valamelyik béta menüpont alatt, és akkor ott elindítható, de van is valahol róla talán egy leírás. Biztos, hogy van az internet. Ja, nem, egyből ott van a fiók menüpont alatt, béta részvétel, módosítás, és ott a legördülő menüben kiválasztod az elsőt. A fiók menüpont, mi, what? A Steam beállítások, a legfelső Steam menüpont. Settings, account, igen. Azaz, és ott van egy beta részvétel rögtön. Oh, beta közepén. Participation, megvan. Aha, és akkor azt módosítod, és ott a legördülő menüből Steam beta kiválasztod. Update. Azaz, és akkor újraindítja a klienst, letölti. Igen, ez várható. Jó, oké, csinálja. És akkor meg, is, meg lehet csodálni. De mondom, szerintem tök jó. Tök jó. Na, és de az a vicces, hogy ezzel párhuzamosan az Epic Store is végre valahára valamit így nyögött így a hát náluk az én már terén. Elvárt volt már egy ideje. És most annyival jobb, hogy egy kicsit átláthatóbbak most már a játékaid egy picivel, és amelyik föl van telepítve nálam, annál írta, hogy mennyit játszottam vele eddig. Uh-huh. Tehát most már az idő trekkelve van. Yeah! Yay! És az a vicces, hogy először jött ki az Epicnek a fejlesztése, és akkor pár napra rá a Steamnek ez a, hát szerintem elég durván jó update-je. Úgyhogy rákontráztak szépen. Oh, wow! Ez máshogy néz ki. Igen. De tök jó. És ilyen tök sok szűrőt lehet beállítani ott a bal oldalt lévő játéklistádra is. Nagyon-nagyon kis wow. Felhasználó barát lett. És látványos. Tehát, hogy tényleg jól néz ki, és hogyha rámész egy játékra, annyira kell, nem tudom megmutatni, de valamilyen nem húzza be rendesen a klienst, akkor meg tök sok infót kiír a játékról egyből. Az jó. Recent game. De várj, mindjárt kitalálom, hogy hogyan lehet időrendben sorrendbe rakni. Oh god. Oké, ezek az update-ek, meg az újdonságok. Mm-hmm. Air Max Strike. Ez milyen ráker van itt? Ez milyen? All games. Nem oh, all meg, games. Meg fogom tudni mutatni, meg fogom tudni mutatni. Várjatok, várjatok, megcsináljuk, megcsináljuk. Csak akkor ezt kell egy kicsit leraknom. Na mindegy, megoldjuk. Na, here we go. Az a baj, hogy az XP-t most ki kell húznom, de átrakom a másik oldalra, nem baj. Na, szóval, hogy így néz ki kb. Tehát legfelül a frissített játékok. Utána a legutóbbi játékok, amikkel játszottál igen, igen, igen. Sorrendben. Aztán jön a lista. És ilyen, tényleg, én nekem kifejezetten tetszik, ahogy így ránézek most a Steam fiókomra. Csupa jó játék, csupa szép, kedves emlék. És tényleg, tehát játékidő szerint rendezi sorba, tehát, hogy így valószínűleg a ja, legkevesebb az alapból játékidő szerint rendezi ja, sorba. Ja, de van itt több még betűrend szerinti rendezés, és ugye addig ugye ez volt az alap. Akkor van itt még barátok játszák, játékidő legutóbb játszva, megjelenési dátum szerint, na az például 2019, ja, de ez a legújabbtól kezdve nézi. Wow, ez azért elég durva. Space Engineers, Fallout 4, GTA 5, Stardew Valley, Call of Duty Black Ops 2, No Man's Sky, PlayerUnknown's Battleground, Stationers, City Skylines. És még van Metacritic pontszám is. Az szép. Hű, a Daisy mennyire elő van. Ahhoz képest mennyire nem szerette? Oké, mi az utolsó? Jó, nem az utolsó, az nem számít, mert van egy csomó játék, amiben 6 órán van. Na, úgyhogy így néz ki, és hogyha belemész egy játékba, akkor itt ír sok infót. Azt mondjuk, bekapcsolta a fűtést. Azokat is meg lehet nézni, van áruházi oldal, közönségközpont, meg ha itt lejjebb görgetsz, akkor achievementek, meg mi egymás, szóval így tökre jól néz ki. Hát azért ettől még az Epic Store így mondjuk fényévekre van, de legalább már tudod, mennyit játszottál ott a játékaiddal. Igen, az is valami. Ja, az is valami. Alien Breed 2, 7 perc. World of Guns, Gun Disassembly, 7 perc. Hű, oké, okay, cool. De nem akarok polcot. Nem ja, meg még ilyen polcokat is berendezhetsz, és akkor ilyen eltérő polcokat kialakíthatsz magadnak, hogy hogyan pimpálni. Ó, én zavarva egyébként sokat PUBG-ztam, amikor új volt. Streamen kívül általában. Úristen, és ennyi játék van, amivel konkrétan egy percet nem regisztrált. Nekem is akad belőlük egy jó, pár. Jó, mondjuk nagyon sok az DLC, és azokat így külön trackkeli valamiért. A blockchain tycoon, az kifejezetten... Ó, nekem nagyon sok van, amit el se indítottam. Infinity Wars, 1 perc, az hogy sikerült? Curse of Monkey Island, jó, igen, azt tudom. Cat Tales, júj. Jó, van egy csomó játék, amit valószínűleg játszottam régebben, nem eredetiben. Tow Truck Simulator, de miért? Miért vannak ilyen játékaim egyáltalán? Na jó, szóval, hogy megújhodott a Steamnek a felülete... XCOM Enemy Unknown 0 perc. Oj. Pedig azzal játszottam is, valószínűleg ez egy DLC. Igen, valószínűleg. Gyors mentés. Hát gondolom, mert hogy játszottam arról a stream, hogy játszottam vele. Gyors mentés, mert repülnek a tárgyak a képernyők felé. Na, hát akkor szóval a fiók, Steam fiók, beállítások, és ott rögtön egyből ott a beta kliens. Nekem még egy kicsit szokatlan, de valószínűleg okés lesz. Én tökre adom. És lehet, hogy itt meg, ez a hírek pont, ez viszont tetszik, hogy van fönt ilyen, hogy tudod, így ott vannak ugye hírek. Most ugye elméletileg, hanyadik van? 23. Elméletileg holnap indul a bétája az Planet Zoo-nak. Igen, tényleg. És arra ki lesz jogosult? Aki előrendel, az biztos. Aha. Például én. Például én. Előrendeltem, mint a húzat. Én bízom Bóban, hogy küld holnap egy e-mailt. Én azért rendeltem elő, mert szeretném támogatni. Hát, őket. Igazán a Planet Zoo-t azt én is támogatnám, de... Tehát, hogy igen, illetve megvettem a Jurassic World Evolution-t, azt hiszem... Azt megvetted? Szóval... Á, nem vagyok benne 100%-ig, biztos nem emlékszem már. Akkor viszont neked kárpótlásért ingyen járna a Planet Zoo. Ez az egyik megoldás, de a másik az az, hogy nekem többször kéne megvennem, hogy én kárpótoljam az iparon ütött rést. Na mindegy, szóval az a terve egyébként, hogy én holnap neki is esek a Planet Zoo-nak. Jó van. That's the plan. Plan na. Az a Planet Zoo. És azt hiszem három állat lesz benne. Mi? Csak három állat? Aha. A hírlevél szerint csak három. Shame. Mindjárt meg is keresem. Shame. Igen, tehát szeptember 24 és október 8 között lesz a béta. Ráadásul egyébként a segélyre csaptam, és a Deluxe Edition-t rendeltem meg rögtön. Rendeltem elő. Nem tudom, ez mit okoz egy állatkertes játékban. Na, mondom, komodói sárkány. Igen. Pigmeus víziló, tehát ilyen mini víziló, vagy szobavíziló. Szobavíziló! Igen. És Thomson gazella. Ez a három állat lesz. Gazella. Kicsit most elszomorítottál, de végül is mindegy. Hát figyelj, nem lőhetik el rögtön így a nagy ágyukat, mint az oroszlán, hát meg a medve. És mennyi játékidő van benne, mert a holnap délutáni streamet, azt egy az egyben ennek szentelném. Hát szerintem egy streamnyi van. Egy streamnyi van így. Max 2. Már attól függ, hogy mennyit streamelsz, de ilyen... 4 órát valószínűleg. Akkor szerintem ki fogod maxolni. 4-5 órát. Ki fogod maxolni. Mindegy. Délelőtt meg. Oh, de videójátékok. Igen, tudod, videójátékok. Miről szól a podcastünk. Ja, ja, mondasz valamit. Na, mit szólsz, ha játszottál te is a Borderlands 3-mal? Játszottam. Ja, arról beszélünk egy picikét. Beszélhetünk. Vagy ha mást akarsz, akkor felőlem lehet más. Nem, abszolút beszéltünk a Borderlands-ről, a többiről majd úgyis beszélünk utána. Jó, akkor Borderlands 3. Nagyon röviden a véleményem. Tök jó. Ez egy Borderlands. És Borderlands, igen. Tehát, hogy nem fog akkorát ütni, mint 2012-ben a Borderlands 2, illetve... Mert egy kicsit megváltoztak, igen, azóta így... Hát meg nagyon... azóta lett több looter shooter a piacon, mint ami nem Borderlands. Ettől függetlenül... Nincs valami baj a streammel, mert sokaknak leakadt. Sokaknak leakadt. Jó, nekem, ha ráfrissítettem, akkor jó. Nem megy, akkor megy. Effort. Szóval nem fog akkor átütni, mint 2012-ben, de egy tök jó játék, és attól függően lehet kicsit jobban utálni, hogy neked mennyi hiba volt a játékban, vagy mennyire ette meg esetleg a Cloud Save mentésedet az Epic Store-os Cloud Save, vagy annak nem léte. De egyébként igen. Egy abszolút jó játék. Technológiailag nagyon sokan panaszkodnak rá. Én pont Dave-vel próbáltam ki, ő ilyen nagy Borderlands rajongó egyébként, azért is játszik, mert írja is azt hiszem a cikket a GameStar-ba, szóval, hogy ő így tudod, így nagyon el is akar mélyedni benne, és azt hiszem 2 órát streameltünk, és ennyi idő alatt legalább 3-4-szer crashelt le a játéka. Az mondjuk nekem egyszer nem crashelt le a játék. Nekem se. Egyetlen egyszer. Teljesen. Jó, de várjál! Ő nem az előzetes sajtóverzióval játszott akkor? De lehet. Mert... Nem. Mert hogy nem előzetes sajtóverzióval. Sajtóverzióval, de nem előzetessel. Mert hogy ezek az okosak a Gearboxnál, vagy a 2K-nél, vagy mind a kettőnél, tehát az előzetes sajtóverziókra kifejezetten egy szarabb buildet küldtek ki, ami sokkal bugosabb volt, mint az eredeti. Ez egy jó döntés. Igen, tehát, hogy így ez lehetett esetleg a háttérben, de akkor nem. Tehát, na, szóval, hogy emiatt én írtam, vagy mondtam is a videómban, hogy a vérmérséklettől és a szívások mértékétől függően egy 6-os vagy 8-as között ingázik a játék. Abszolút. Én egyetlen egy streamet játszottam vele 2 órát, 2 és 1/4 órát, úgyhogy nem mondom azt, hogy ilyen szuper valid tesztet tudok róla tolni, vagy ilyen az én véleményem ilyen nagyon valid teszt. Addig jutottam el, hogy elhagytuk a kezdőbolygót, felszálltunk az űrhajóval. Tehát, hogy addig jutottunk el, és hozzá kell tenni azt is, hogy én nem szerettem a Borderlands-eket soha. Tudom, hogy ez ilyen nagyon furán hangzik. Nem, egyáltalán nem. Én nem szeretem a looter shootereket, általánosságban nem nagyon, tehát nekem nem tetszik ez annyira, akkor, ha nem ennyire jellegzetes, akkor nem zavar annyira, de nekem nem tetszik az, hogy 3 percet harcolunk, és utána 15 percet szaladgálunk, és dolgokat veszünk fel, pajzsokat hasonlítunk össze, fegyvereket hasonlítunk össze, dolgokat cserélünk. Én az a fajta játékos vagyok, aki teljesen boldog, hogyha a kezében nyomnak egy fegyvert, és azt a végéig tolhatja, tehát hogy én nekem nem kell mindig különböző. A Borderlands-ben minden nagyon gyakran, tehát a Borderlands-nek külön sajátossága az én kicsi életemben, hogy nagyon gyakran alakul ki olyan szituáció, hogy olyan, tehát hogy a fegyvereknek nagyon nagy részében valami idegesít. Tehát, hogy olyan kittek kerülnek össze, hogy valami idegesít a fegyver esetében, mit tudom én, ahogy tárazni lehet, a tárkapacitása, tehát én sokkal jobban szeretem azt, ha a saját kis fegyveremet módosítgathatom, azt hiszem erre lesz később lehetőség? Szerintem nem, vagy nekem talán van olyan emlékem a Borderlands 2-ből, hogy a játék közepe felé lehetett így talán a legendás cuccokat húzni fölfele, tehát, hogy ugyanazok a tulajdonságok maradnak, csak a statjai ugye a szintethez megfelelőek. Na, én sokkal jobban szeretem azt a rendszert, amikor alakítgathatom a fegyveremet, ilyen grip, olyan tár, ilyen mit tudom én mi, olyan mit tudom én mi. Nekem valahogy ez jobban bejön, és a Borderlands volt az, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lelkesen játszottak barátaim, nagyon jó barátaim, tehát hogy a két legközelebbi barátom gyakorlatilag, akkoriban legalábbis biztos, és nem tudtam hozzájuk csatlakozni hosszú távon. Tehát volt olyan pénteki lamparty, amikor elkezdtünk hárman borderlandzezni, és én inkább kiléptem és néztem őket játszani, tehát hogy ez nem annyira nekem való. Azért akartam megnézni, hogy megnézem, hogy mennyire más, vagy én megváltoztam-e, de nem. Nekem ez a továbbiakban sem adja, úgyhogy már egyébként le is töröltem. Nem azt mondom, hogy nem élveztem, mert élveztem egyébként, tehát nem lenne igaz, ha azt állítanám, hogy nem élveztem. Abszolút élveztem, de hogy ez egy Borderlands, és én, amit eddig láttam belőle, az ha nem lettek volna mások a karakterek, és nem lett volna egy picit szebb a játék, az technikailag a Borderlands 2. Uh-huh. Tehát, hogy ráadásul ugye ugyanabban a világban voltam, azt hiszem, ahol a Borderlands 2 játszódott. Uh-huh. Egyébként tök vicces, hogy így mondtad, hogy te nem vagy egy nagy Borderlands fan, mert csak aztán kicsit más aspektusból közelítetted, mert én is azt akartam mondani, hogy én se, de én meg pont azért nem, mert nekem a setting nem tetszett. Tehát, hogy hogy ott vannak egy ilyen posztapokaliptikus pusztában, és most így megkövetem magam, mert én mondtam, hogy én ezekért a posztapokaliptikus játékokért, amik arról szólnak, hogy ilyen Mad Max, tehát, hogy ilyen pusztulat az egész, és akkor minden ilyen sivatagos, meg ilyen radioaktív, meg ilyen vandál, haramják, meg mutánsok, meg ilyen, az annyira nekem nem tetszik, és a Borderlands az tipikusan ilyen settingben játszódott, viszont az kifejezetten tetszik ebbe a harmadik részbe, hogy pont ahogy mondtad te is, hogy ugye lehet már több bolygót meglátogatni, és eltérő igen. tulajdonságú bolygók, tehát hogy van egy ilyen város, ilyen high-tech városi bolygó, van akkor egy ilyen dzsungeles bolygó. Ebben teljesen biztos voltam, hogy a játéknak jót tesz az, hogy kinyílik a pálya. Nagyon, nagyon jót tesz. Biztos voltam, hogy az jót fog tenni, csak mivel ugye számomra azért nem, mert hogy ugye az alapkor az ugyanaz, tehát ugyanúgy szaladgálsz, szedd össze a dolgokat, valószínűleg sokat, tehát hogy amiket láttam, mert néztem streameket, meg ilyenek, valószínűleg tök jót tesz, és teljesen biztos vagyok benne, hogy Máté, aki nagyon szerette a Borderlands 2-t, szerintem lehet, hogy Steamen abban a játékban van a legtöbb ideje, tehát hogy minden DLC-vel, mindennel együtt, én el tudom képzelni, hogy Máténak ilyen 2000 óra plusza van Borderlands-ben, mert újra és újra játszotta, ő nagyon szereti. Én biztos vagyok benne, hogy ezt a Borderlands-et is nagyon-nagyon fogja szeretni. Uh-huh. Teljesen biztos vagyok benne. Nem, egyértelműen jobb, mint a korábbiak szerintem. Sztori meg karakterek szempontjából nem biztos, hogy mindenkinek jobban fog tetszeni, mint mondjuk az előző, mert az előzőnél azért Troy Bakerrel, meg a többiekkel azért elég jó stábot összehoztak, de most is szerintem a szereplők jól ellettek találva, tehát mindenki egy seggfej, vagy pedig ilyen bedesz, de akkor attól még seggfej, tehát hogy meg nem tudom, azt lát, de ha eljutottál, akkor biztos láttad, hogy azért mennyire hajaznak erre a streamer kultúrára. Igen, addig én is eljutottam, de lehet, hogy csak mondta Dave, és nem én jutottam el odáig. Tehát, hogy most már ez lesz az új elköszönésem, hogy így lájkolj, kövess, és engedelmeskedj. Tehát, ott az a kettő csóka, ott így folyamatosan streamelik, hogy kit hogyan ölnek, meg így ilyen benyögések, meg folyamatosan így beszólnak állandóan a rádión, tehát így nagyon jó pofa. Meg nem tudom, valamelyik magazinnak meg kifejezetten nem tetszett ez a humor, és ezért állítólag lejjebb is húzták a review-t, ami az egyébként szívük joga, de olyan tök vicces. Magazin, tehát hogy igen, nyilvánvalóan review, tehát hogy akkor is nyilvánvalóan azért alapvetően egy olyat érdemes ráállítani erre a tesztre, aki szerette az előző részt. Tehát, hogy nekem logika, tehát akinek az előző rész humora bejött, érted? Tehát, ja, mondjuk nekem abszolút helyén imponál. Legyen kezelve. Abszolút imponál, hogy nem akarnak politikai korrektek lenni. Én azt abszolút adom, igen. Tehát, hogy meg egy idő után egy stream közben így feltűnt nekem, hogy csak nekem fura, hogy már a 20. perce folyamatosan ilyen fiatal kis csajokat, meg törpéket ölök. Tehát, hogy tehát adjatok már egy bengal nagy állatot, akit lepuffalhatok, de nem, folyamatosan törpéket, meg kis csajokat kell ölni. Akik hát gonoszak, ilyen. De hát na. Melyik karaktert választottad, vagy melyik karaktert én hiszel? Én Sirént. Aha. Az volt a Borderlands 2-ben is, amivel legtöbbet játszottam, de egyébként a 4 castból 3 az így tökre bejött. Tehát, hogy a Beastmaster szerintem tök eredeti, a szirén, hát a szirén, tehát, hogy így, az is jó, meg a mekkes kis csaj. Na, a mekkes hát, kis csaj, én azzal vagyok is, imádom. Jaja, tehát, hogy tök eredeti. A negyedik, ami ilyen hologram, most meg láthatatlan, az olyan Tehát az kb. Olyan, mint a kommandós volt az előző részben nekem, tehát, hogy most így leraksz egy ágyút, és néha mini nyúkot lősz, és így különben meg csak lősz, meg a Gunzer kell, hogy egyszerre két izéd lehet, tehát hogy így annyira nem. A ninja, meg a szirén ott is fasza volt. Ami viszont még nagyon tetszett, hogy most már így aktív képességeknél nem az van, mint a Borderlands 2-nél, hogy van a képességed, és akkor választhatsz három talent közül, hogy azt a képességet, meg ugye az egyéb dolgaidat, minek a mentén akarod így turbózni, hanem most már van három különböző képességed így gyárilag, amik között így váltogathatsz bármikor, és akkor talenttól függően egyéb ilyen módosítókat, másodlagos képességeket, meg ilyen dolgokat még hozzápakolhatsz, és azokat is utána cserélgetheted, attól függően, hogy hogyan talenteltél. Szóval ez tök jó. Ennél már csak az lenne jobb, hogyha mondjuk nem egy, hanem mondjuk három vagy kettő mondjuk nyomorult képességet tudnál aktívan, folyamatosan használni, és nem váltogatni kéne köztük. Mert azért, tehát nekem ez volt a legnagyobb bajom a Borderlands 2-ben, hogy ott a szirénem mit tud csinálni? Facelock-kol valakit, és egy idő után már ilyen örvény lesz külött, és behúzza az embereket, és jó, és ezt csinálod 50x órán keresztül. Facelock-kolsz. És aztán újra, és újra, és igen, újra, csak magasabb szinten. Igen. Igen, és tehát itt legalább most már kaptunk több képességet, amik között lehet váltogatni. Kár, hogy nem lehet ez gyors billentyűkkel, tehát, hogy egyszerre több képességet használassá, de... Egy vágott videót nézünk? Ja, az enyémet. Ó, oh, igen. Ó, oh, tehát akkor nem egy stream. Oké, okay, mert úgy ugrál. Az a zenés csávó az ismerős volt, azt én is megöltem, és az ő fegyverét használtam onnantól egyébként. Hú, az mennyire bedesz volt az a pajzs, tehát hogy ott az ütemre ment a pajzsa is így végig. Igen, tehát, jaj, az elég állat van. Ezek a dolgok szerintem így tök jól el vannak találva, és látszik, hogy így nagyon vagány a játék. Persze, meg látszik, hogy egyébként hogy jól csinálják. Annyi, hogy nekem kérdés, és egyébként, hogy egy hasonló, tehát hogy nem kellett volna többet fejleszteni a koncepción, tehát hogy én ez az egyik, ami kérdéses számomra. A másik meg nyilván az meg csak a saját hülyeségem, hogy én nekem nem tetszik a műfaj. De hogy én mondjuk a Destiny-t se szeretem. Tehát, hogy én, de hogy nyilván abszolút műfaj, ugyanúgy, ahogy én mondjuk szeretem telefonon, meg gépen is egyébként a klikker játékokat, de hogy vannak ezek egy csomó, akik nem szeretik a klikker játékokat. És én is kérdezitek, hogy én miért szeretem a klikker játékokat, nem tudom. De hogy szeretem alapvetően a klikker játékokat. És így ugyanúgy én így ezeket a looter-shooter dolgokat nem. Ja, hát ez teljesen jogos, érthető. Egyéni preferencia. Igen. Na, hát akkor Borderlands 3. Valami még, ami így eszedbe jut róla? Nem, mondom, annyi, hogy technikailag ezt lehetett volna jobban összerakni. Azért elég nyögvenyelős volt az indulás. Igen, erre mondtam azt, hogy aki Steamen szeretne játszani a játékkal, az ne búslakodjon, örüljön neki, lesz egy fél évük arra, hogy a Steames verziót jól megcsinálják. Nagyjából hibamentesre, úgyhogy az epikesek most inkább ilyen bug tesztet hajtanak végre. Jaj. Jó, milyen izgalmas dolgokkal játszottál még? Én most bekerültem egy loopba. Ajaj. Ja, bekerültem egy loopba, ahol elsősorban pillanat, megpróbálom a Last Play játékokat előszedni. Igen, ahol rákattantam konkrétan nagyon a Minecraftnak a hardcore-jára, úgyhogy elsősorban most én nálam az pörgött, tartalomban is, és tartalmon kívül is amúgy. Tehát, hogy elég sokat pörgettem tartalmon kívül a dolgot. Ez egy nagyon speciális módja most a Minecraft játszásnak. Az a, valaki viccelődött is vele Twitteren, hogy ilyen roguelike-ká alakítottam gyakorlatilag a Minecraftot. Tök jó, tök jó. Ugyanis gyakorlatilag most, amin amire nagyon rácsúsztam, és az a vicces egyébként, hogy ezt azért mesélem el, mint új játék, mert egy teljesen új játék élmény a dolog. Tudom, hogy ez így nagyon furán hangozhat, mert Minecraft, tehát hogy nyilvánvalóan ugyanaz a játék, tehát persze ezzel én is tisztában vagyok, de hogy mégis egy teljesen új játék élmény, egy teljesen új mentális állapot az, hogy most hardcore-t spamelek gyakorlatilag. Tehát, hogy az van, hogy kialakítottam egy logikai menetet, és meghatároztam magamnak egy célt, hogy mikor érezném azt, hogy legyőztem a hardcore-t. Ugye a Minecraft-ban az a baj, sokaknak, és a hardcore esetén is az a baj, hogy ugye nincs konkrét cél, és ha nincsen konkrét cél, akkor igazából a hardcore-t azt túl lehet élni gyakorlatilag végtelen ideig, akkor, ha leásol egy barlangot a föld alá, ami nagyon pici, elültetsz magadnak egy kis kaját, és kivilágítod, és ott hagyod a karaktered. Érted? Tehát, hogy soha nem lesz vele semmi baj. Tehát, hogy onnantól kezdve minden, amit csinálsz, az egy rizikó. És ha nincsen cél, hogy mi a rizikó, vagy miért vállalod a rizikót, akkor az összes ilyen kicsit kérdéses lesz, és emiatt a hardcore sok esetben csak ilyen eltötypörgés, tudod? Tehát, hogy van a normális Let's Play sorozatom mondjuk, a régebbi, tudom, 100, nem tudom, 80 részt élt meg, mindegyik 3 órás, és 30x napon van abban a mapben, és abban elég nagy és elég durva dolgok készültek a vége felé, mert egyszerűen unlimited mennyiségű nyersanyagunk volt. De hogy ugye ebben nem számított az, hogyha meghalok, mert ha meghalok, egyszerűen dolgoztam rajta tovább. Mert újraélettem nyilván, és összeszedtem a cuccaimat, és dolgoztam rajta tovább. És ebből adódna egy teljesen másik mentális állapot gyakorlatilag az, hogy most konkrétan a hardcore-on dolgozom. Van egy taktikám, és van egy célom egyébként. Az a célom, hogy legjobb tudom, és szerint az 1.14.4-ben... Szóval, a Minecraft-ban egy korábbi update óta van egy item, a Totem of Undying, ami ha nálad van a hotbáron, amikor meghalsz, akkor nem halsz meg. Tehát, hogy eltörik az item, tönkre megy, és nem halsz meg. Itt vagy? Itt vagyok. Oké. És ez eddig egy nagyon nehezen beszerezhető item volt, és hogyha elmentél egy adott épületbe, ott le kellett győzni az épületet védő rengeteg mobot, és az utolsó legerősebb mob dobott egy ilyet, és nem spanoltak vissza. Tehát, hogy nem lehetett farmolni a dolgot. Viszont jelenleg van rá design, hogy lehet farmolni. Nem lehet nagyon gyorsan, tehát, hogy nem lesz az, hogy ládáid lesznek tele vele, de alapvetően annyit össze lehet belőle szedni, hogy mondjuk legyen nálad mindig 3, és ha vigyázol, akkor ha egy véletlenül el is törik egy kaland alatt, akkor egy következő kalandra otthonról fel tud venni még egyet helyette, érted? Tehát, hogy így nagyjából így azért annyit össze lehet belőle szedni, hogy legyen belőle úgymond egy készleted. Uh-huh. És onnantól kezdve a hardcore már nem hardcore. Érted, mire gondolok? Tehát akkor én ezt most gyakorlatilag ezt látom egy olyan célnak, hogy ezzel mint egy legyőzésre kerül a hardcore. Tehát ha eljutok odáig, hogy ezt farmoljam, és útközben nyilván építek dolgokat, akkor legyőzésre kerüljön a hardcore. És ez a célom jelenleg, és azt csinálom, hogy mindig meghatározok egy adott célt, ez az utolsó pár run, tehát hogy ez az utolsó pár próbálkozás a hardcore-ra, amit ennyire komolyan veszek, mindig meghatározok egy célt, és van egy adott mód, amivel szeretném ezt elérni. Tehát, hogy ez konkrétan az, hogy az első dolog, amit építek, egy AFK fishing farm, ez valószínűleg nagyon-nagyon fura lehet, ez gyakorlatilag az, hogy ott hagyhatod, akár ott hagyhatod a gépet is egyébként. Ha jól építed meg a környéket, meg jól alakítod ki ott a helyet, akkor nem tudnak megölni zombik, mert nem jutnak oda hozzá, tehát le kell zárni, meg ilyenek. És gyakorlatilag magától horgászik a karaktered. Ez nyilván fura lehet a legtöbb játékban, de ugyanúgy, ahogy olyan sok játékban, a Minecraftban is húzhatsz ki nem csak halat, hanem húzhatsz ki ilyen varázstárgyakat, húzhatsz ki ritka nyersanyagokat, érted? Tehát, hogy vannak dolgok, amiket kihúzhatsz a vízből. És gyakorlatilag az a lényeg, ami jelenleg technikán most megyek végig, hogy megépül az AFK fishing farm, megpróbálok a lehető leggyorsabban kiszedni egy jó horgászbotot, ilyen, tehát van olyan varázslat, ami rákerülhet egy horgászbotra, hogy szerencsésebben húzol. És akkor, amikor kihúzol, akkor nagyobb esélye van, hogy valami ritka varázslatot húzzál ki, enchantot, nem varázslatot, ráolvasást, tök mindegy, és ne pedig egy halat, mondjuk. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy így... És amikor megvan a jó horgászbot, ráadásul lehet olyat is összerakni, ami már nem törik el soha, mert gyógyul közben, na mindegy, szóval érted, tehát ilyen dolgok. Összeraksz egy jó horgászbotot, összeraksz egy jó csákányt, és össze tudsz rakni egy late game páncélt, ami a Minecraftban, a nem modolt Minecraftban már tök late game-nek számít, úgy, hogy gyakorlatilag nem nem hagyod el a bányádat. Valamennyire el kell hagyni, tehát nyilvánvalóan valamennyire el kell hagyni, mert ki kell szedni az első horgászbotokhoz a pókfonalat, és ha nincsen szerencséd, akkor lehet, hogy 8 horgászbotot eltörsz, mire kiszedsz egy olyan horgászbotot, ami jó. És azzal már érted, tehát, hogy oké, lehetséges, hogy tehát ki kell menni, némi akciót kell vállalni, de viszonylag biztonságosan, anélkül, hogy meghalnál, össze lehet rakni egy olyan páncélt, amiben már nem ölnek meg azonnal a creeperek. Mert ugye a Minecraftban ez a para, ezért nagyon veszélyes a hardcore, mert vannak veszélyes szörnyek, de van a creeper nevű, ez neked mond valamit? Egy ilyen zöld cucc. Igen, ami robban. Az egy hitel. Az nem ad ki hangot, amikor közeledik, csak akkor, amikor sziszen, amikor robbanni fog. Amikor sziszen, akkor már nem biztos, hogy van úgy időd megfordulni és pajzsal levédeni. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, ezért te attól függ, hogy sikerül-e vagy nem. Viszont ha megfelelően összeraksz egy megfelelően erős páncélt, akkor már nem tud megölni, mert ez a creeper robbanás, ez hard nehézségi szinten, ez többet sebez, mint hány életed van maxról. És ez tud olyat, hogy ilyen, tudod, ilyen fenti zugból leesik rád, kisétál egy fa mögül, érted? Tehát, hogy lehetsz nagyon ügyes, lehetsz nagyon gyors, de rád eshet úgy, hogy meghalljál akkor is. És akkor most ezen dolgozom, hogy lehetne úgy megcsinálni, tudod, hogy a lehető legbiztosabban. És akkor mit tudom, én volt egy run, ahol azt mondtam, hogy most az a cél, hogy 10 óra aktív játékidőt töltsünk el. A 10 óra aktív játékidő az azt jelenti, hogy mellette még farmoltam. Azt nem számítottam bele, mert olyankor ugye biztonságban vagyok. És ez azt jelentette, hogy azon a mapen, amin volt 10 óra aktív játékidőm, azon több mint egy nap összjátékidőm volt. És akkor az meghatároztam, hogy ez legyen a cél, hogy meglegyen a 10 óra. Oké, túléltük a 10 órát, meghaltunk egyébként, még nem volt kész a páncélunk, úgyhogy még egy hiten tudott egy creeper, hiába, de ilyen, tudod, ilyen teljesen más szabályok vannak. Tehát például ilyenkor hardcore-ban teljesen máshol bányászol, meg teljesen máshogy bányászol, mint normálban. Normálban elindulsz, és a Minecraftban vannak ilyen generált barlangrendszerek. És elindulsz a barlangrendszerbe, világítgatod ki, szeded ki a nyersanyagokat, nagyon gyorsan, nagyon sok nyersanyagot. Hardcore-ban viszont ezeket a barlangrendszereket elkerülöd, ahogy tudod, ugyanis ugye ezek sötétek. És a sötét helyek a Minecraftban tele vannak szörnyekkel. Mert ugye a sötétbe tudnak spawnolni a szörnyek. Ráadásul ugye ezek a barlangrendszerek, ezek lehetnek egymás fölött, egymás alatt, tehát hogy ilyen komplexebb ilyen barlanghálózatok vannak kialakulva, és simán lehet, hogy egyszer csak a nyakadba esik egy creeper. És teszem azt mondjuk még figyelsz is, nézel jobbra, nézel balra, és egyszer csak föntről rád esik egy, és mondjuk robban azonnal. Mert már charge-ol a zuhanás közben. Szóval, ugye ezeket a barlangrendszereket elkerüled, és például a hardcore-ban konkrétan te ásod a bányát. Tehát, hogy az ilyen barlangrendszereket, ha véletlenül belefúrok, mert úgy megyek és ások, ha véletlenül belefúrok, le is zárom. És ez azért jó, mert ugye te alakítod ki, nem tévedsz el, mert ugye egy normális barlanghálózatban el lehet tévedni. Ha te ásod ki, akkor nem tévedsz el. És ki van világítva minden négyzetcentiméterre, hogy nem ugrik semmi a nyakadba se. És tehát ilyen tök más, hogy kell. Ja, mert hogy a sötétben spónolnak a szörnyek. Igen. Aha. Tehát, hogyha van egy adott távolságra tőled, mit tudom én, 24-25 blokk, azt hiszem, annál távolabb, ha egy adott fényszint alatt van a terület, akkor spawnolhatnak szörnyek. És akkor onnantól kezdve nyilván megy a random lottó, hogy spawnol-e vagy nem. Tehát sorsol a gép újra és újra és újra és újra minden adott területre, ahova spawnolhat. Tehát, hogy érted? Tehát nincs így fúra tele meg ilyenek, de hogy érted? Tehát, hogy azért onnantól spawnolhat. Viszont ha te kezeled az egész felületet, akkor ugye kivilágítasz minden négyzetcentit. Igen. És akkor nem spanolnak szörnyek, akkor ugye minden szuper biztonságos. Szóval egy ilyen teljesen más mentalitásban játszik az ember. Nyilván ebben meghaltam, utána indítottam egy új ránt, ez volt a múlt heti programom egyébként streamben, indítottam egy új ránt, ahol eljutottam, képzeld el, arra a szintre, ez most spoiler lesz azoknak, akik a YouTube-on most a héten kerülnek ki a részek, elértem arra a szintre, hogy nem tudott megölni semmi az Overworld-ben, ez a normális világ a Minecraft-ban, tudod, ami ez a, ahol hagyjázok most is, nem tudott megölni semmi, tehát ilyen, mit tudom én, ilyen extra hosszú ideig bírtam ki a víz alatt, nem lassított a víz, olyan protection-ök voltak a páncélokon, hogy volt egy, van egy zombi, ami egy ilyen tridentet dobál, ez egy ilyen háromágú cucc víz alatt él. Ez így az életet harmadát leüti páncél nélkül. Olyan páncélom volt már, hogy nem sebzett. Tehát, hogy így rá tudtam úszni, meg tudtam veregetni az arcát, érted? Mert nem számított, hogy eltalál. Ilyen kombinációkban lehet, hogy bele tudtam volna halni, hogy egy creeper felrobban, az ellök, felrobban még egy creeper, az is ellök, érted? De ezek elkerülhető szituációk. Úgyhogy beszélgettük is, hogy tehát, hogy tudnék meghalni? Az egyik megoldás az az, hogy a netherben beleesek a nether, azt mennyire vágod? Semennyire. Az a Minecraft pokla gyakorlatilag. Aha. Ez egy ilyen vöröskőből épülő dimenzió, tele van szörnyekkel, nem mindegyik akar bántani azonnal, de ha megütöd őket, akkor mindegyik akar bántani, és ez elég rossz, úgyhogy ne üsd meg őket. És ez tele van láva tavakkal, illetve ilyen magasság különbségekkel. Tehát, hogy mész egy placon, és akkor egyszer csak le lehet esni egy lávató közepébe. És ez a lávató, ez mondjuk simán lehet ilyen 30 blokk egyik irányba, 30 blokk másik irányba, tehát hogy kiúszni is alig tudsz. És nagyon fáradt voltam egyébként szombaton, majdnem 9 óra volt a szombati stream. Az utolsó szekció volt a hardcore, belehátráltam egy lávatóba, és ez volt körülbelül az egyetlen dolog, ami meg tudott tölni ott úgy, tehát, hogy így egy lávató tudott volna megölni, vagy a netherben, ami egy másik dimenzió, ott tudtam volna még meghalni, ott meg üres a dimenzió. Ilyen lebegő szigetek vannak, és mindenhol máshol lehet esni a semmibe. Szóval nem lehet tudni. És ugye most gyakorlatilag a lávatóba estem bele, ott haltam meg, majdnem kijutottam egyébként, és másnap azzal töltöttem a délelőttöt, hogy kitaláltam, hogy hogyan lehet túlélni, ha beesel egy lávatóba. És gyakorlatilag most ezt csinálom, hogy van valami a hardcore-ba, amiben belehalok, mit tudom én, voltak a creeperek, kitaláltam, hogy lehet túlélni a creepereket. Nyilván erre nagyon sokszor azt mondják, hogy az a válasz, hogy körbe kell nézni rendesen, de hogy ugye van egy csomó szituáció, amikor nem tudsz rendesen körbenézni, amikor olyan helyről jön, amivel nem tudsz kalkulálni. Vagy tudsz vele kalkulálni, csak tök mindegy, tudsz vele kalkulálni, mert lehet, hogy annyira gyorsan történik. És jön egy ilyen kis akadály, és akkor kitalálom, hogy lehet megoldani. Most például a vasárnap délelőttemet azt azzal töltöttem, hogy kitaláltam, hogy lehet túlélni azt, hogy konkrétan egy lávatenger közepére beesel. És akkor ez úgy nézett ki, hogy görgettem a Wikipédiát, olvastam a lávával kapcsolatos cikkeket, beszélgettem Discordon a srácokkal, ők is olvasták a lávával kapcsolatos cikkeket, és megkerestük azt, hogy ugye van egy lávató, és annak valószínűleg van egy gyenge pontja. Hogy mi az a gyenge pont? és tudod, ilyen, ez 2011 óta játszom, de soha életemben nem jutott eszembe, hogy elkezdjem keresgélni, hogy vajon hogy lehet túlélni egy lávatóba esést. És az a helyzet egyébként, hogy nem csak, hogy megkerestem, de megtaláltam a megoldást, tökéletesítettük a Discordos srácokkal, és be is gyakoroltam. Tehát konkrétan ilyen, kicsit olyan egyébként, nem vagyok benne biztosan, úgyhogy ez egészséges. Ez segítek, nem. Igen? Kicsit olyan, mint a tengerészgyalogosok, tudod, akik így nem tudom, milyen helikopter roncsokba nyomják magukat a medence vizébe, hogy gyakorolják, hogy hogyan kell egy tengerbe zuhant helikopterből kiszabadulni. Tehát, hogy konkrétan kreatívban egy másik mapen átmentem a netherbe, belebegtem a láva fölé olyan magasságba, ahonnan le lehet esni, magamhoz vettem azokat a dolgokat, amik mindenféleképpen szükségesek a túléléshez, de egyáltalán nem lehetetlen, hogy nálam legyenek. Tehát ilyen speciális élelmiszer, építőanyag, tudod, ilyenek. És átírtam magam survivalbe, beestem a lávába, és kimásztam belőle. Utána megvártam, míg visszagyógyultam, megvártam, míg elmúlt minden effekt, felrepültem megint, beestem a lávába, és kimásztam belőle. Jaj. Egészségesebb felnőtt emberek nem ugrálnak lávába, hogy megnézzék túlélik-e. És az a helyzet, hogy azzal a szettel, amin volt, azokkal a cuccokkal, amik nálam voltak, most az utolsó hardcore rámban, amiben ugye meghaltam a végén, azzal simán ki lehet jönni a lávából, csak az van, hogy a szükséges reakció ahhoz, hogy ez meglegyen, az nem a természetes reakciód. És ez nagyon durva amúgy, hogy ez amúgy tökre így van a valóságban is, ugye, hogy egy csomószor azért kell betanulni valamit, mert adott szituációban a természetes reakció, mondjuk víz alatt, amikor úgy érzed, hogy fuldokolsz, akkor ugye levegőért kezdesz kapkodni. Amitől nyilván vizet szívsz a tüdődbe, és attól meg nagyon gyorsan meghalsz. Mert onnantól már nem is kapsz levegőt soha többet. Még akkor se, ha véletlenül sikerülne. És hogy konkrétan itt is ez van, hogy nyilván ha lávatóba esel, akkor eddig nekem is, és a legtöbb játékosnak az az automatikus reakciója, hogy felúsztam a felszínre, mert lehet a lávába úszni ezekkel a páncélokkal, amúgy nem megöl azonnal. Felúsztam a felszínre, megnéztem, hogy hol van a legközelebbi part, és megpróbáltam elúszni a legközelebbi partig. Érted? Tehát, hogy elevickelni a lávában a legközelebbi partig, kimászni és túlélni. Viszont, itt vagy? Itt vagyok, csak iszom szavaidat közben. Viszont, utána néztünk, hogy hogy működik a tűzsebzés, amit elszenvedsz a lávától, hogy működik a láva, és hogy működik ez az egész, és az a helyzet, hogy minél több időt töltesz a lávába, annál tovább égsz utána. Én ezt például nem is tudtam, ezt most tanultam meg a Minecraftról. Ugrálni kell a felszínén, nem? Nem, mert akkor beleél a lávad, tehát akkor benn vagy a lávában. Nem tudsz úgy ugrálni a felszínen, hogy ne. Viszont a másik, amit megtaláltam, és amit kikerestem, az, hogy konkrétan mettől meddig tart a lávatenger. Mert ez is fontos, nem széltében, hanem mélységében. Ugyanis, képzeld el, a kutatásaim alapján kiderült, hogy a 31. blokk és a 22. blokk között van, ami azt jelenti, hogy átlagban 10 blokk mély. És 10 blokkot sokkal gyorsabban teszel meg, mint 30-at, ami kell a partig. Úgyhogy konkrétan valószínűleg az a legjobb megoldás egy lávatenger esetén, hogy lemerülsz a legaljára, és onnan elkezdesz felfele építeni, mert ugye a legalján van szilárd blokk, amihez le tudsz rakni blokkot. Igen. És onnan elkezdesz kiépíteni, és ki tudsz építeni magad alá. És ki tud emelni magad. És az még, érted, és hogy ez, tehát hogy ha beesel egy lávába, soha, de senkinek nem lenne az az első reakció, hogy lesüllyedjen a legaljára. Le kell süllyedni a legaljára, és el kell kezdeni építeni onnan fölfele. Hát vagy mint a Terminátorban, így hüvelykúj föl, és így elsüllyedsz. Hüvelykúj föl, és a hardcore meghal. Szóval, igen. Hogy most gyakorlatilag egy teljesen máshogy viszonyulok a Minecrafthoz, mint eddig. Tudod, én mindig rendszereket építettem, mindig izéket, elektronikákat, mit tudom én. Most meg gyakorlatilag ilyen túlélési technikákat tökéletesítek. De hogy mit tudom én, odáig jutottunk el már a hardcore sorozatban, csak azt nagyon hamar megcsináltam, hogy van például egy speciális falusi, nem az nem falusi, pillager, mindegy ilyen gonosz, ilyen raidelő emberke, tök mindegy. Ezek ilyen ötösével járnak, ilyen felfedező körökre, és ha megölöd a csapat vezetőjét, akkor rád kerül egy debuff, ami hogyha bemész egy faluba, ahova rendszeresen bejárkál a Minecraftban az ember, mert kereskedelem, meg értetted sok minden miatt jársz a falusiakhoz, ha bemész egy faluba, akkor a pillagerek elkezdik támadni azt a falut, és ilyen hullámokban támadnak rád. És volt egy hardcore sorozat, ahol egy falu mellett éltünk, és ugye, ha hazamentem volna, az aktiválta volna a hullámokban támadást, amit nyilván egy hardcore-ben nem akarsz, mert veszélyesek, és lehet, hogy megölnek, és ha csak egyszer halhatsz meg, akkor inkább megválogatnád, hogy milyen küzdelmeket válasz. És kidolgoztunk egy rendszert arra, hogy hogyan lehet megölni a csapat vezetőjét úgy, hogy ne te öld meg, hanem ő ölje meg. Tehát ez, gyakorlatilag ez annyi, hogy pajzsal az arcába állsz, ő meg nyílpuskával megpróbál vele lelőni, és a pajzsról visszapattanó nyílveszők előbb vagy utóbb megalik. Jaj. És tehát egy gyakorlatilag most a Minecraftban az elmúlt hetekben ilyen rendszereket tökéletesítgetek. Hogy ilyen, tudod így, mit tudom én, megjelenik egy zombi egy tridenttel, mi erre a válasz? És akkor nyilván ezen elgondolkozom, oké, mi a páncélom? Valószínűleg az, hogy elúszok. Ilyen gyors úszásban. De hogy érted, tehát, hogy nem az a válasz, hogy felemeled a pajzsodat, és azzal megpróbálod magad védeni, mert az el fog kopni, és nem tudsz elúszni. Szóval hogy az egész ilyen tök más. És hogy nagyon, nagyon durván rá vagyok egyébként csúszva. Tehát, hogy gyakorlatilag így ilyeneken gondolkozom a szabadidőmben. hogy adott szituációt hogyan lehet túlélni. Mi a jó döntés, mi a prioritás, mit akarsz először megcsinálni, mit akarsz másodszor megcsinálni, mire töltesz időt, mivel nem töltesz időt. Nagyon durva. És belegondolni abba, hogy jelenleg early game-be hoztam előre olyan dolgokat, amik eddig az elmúlt 8 év játékidőm alatt a szuper late game-nek voltak csak részei. Ez ilyen szuper fura. Nagyon-nagyon fura egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon fura. Azt nem tudom, meddig lesz szórakoztató az embereknek, de hogy én konkrétan annyira rá vagyok csúszva, hogy ezt legyőzzem, és eltörjem a hardcore-t, és hogy tudjam, hogy... Tehát ez konkrétan ez, hogy el akarom törni a hardcore-t. Aztán majd kipatchelnek. Valószínűleg igen. Anti-serious patch. Igen, szóval, hogy de imádom. És annyira elképesztően lelkes vagyok. És az igazán vicces az a nézők reakciói. Tehát, hogy most például az egyik videó, ami az előző előtti rannak a végjátszása, amiből most ezt a videót nézzük egyébként. Ez alá képzeled el, egymás után érkezett egy fél órán belül az egyik komment, hogy... Hát, hogy ő nem érti, hogy gyémánt páncél nélkül egyáltalán miért megyek ki, mit tudom én, ez egy nagyon szép megfogalmazás volt, nagyon trágár volt, ki is vágtam a csatornára rögtön. És fél órán belül érkezett az érkezett a következő komment, hogy hát már bőven jó a felszerelésed, nem kell ennyire óvatosnak lenni. Érted, és így állok, hogy mi van, srácok? Most így ennyire nem tudjátok belőni, hogy hol van a nehézség. És nem, valószínűleg nem. Nem. Aj. Igen. Igen, úgyhogy fú, nagyon nem tudom elmondani neked, hogy, tehát, hogy ma 4 Minecraft hardcore streamet időzítettem be, ami 2 órától 4,5 óráig terjednek, és ez mind a múlt heti tartalom. Úgyhogy játszottam mással is streamekben. Hihetetlen. Az igen. Igen. Annóztam még ezen kívül egyébként, ugye megvan az összes DLC, de nem találkoztam még velük, mert még mindig csak a normális dolgokat próbálom, tehát hogy most például én áram. Most építettem az első tankerhajómon. Tankerhajó. Aha, áramot akkor már adsz az embereknek? Igen, de csak az ő a főszigetnek az olajtermeléséből. Uh-huh. Ja nem, az embereknek még nem, még csak a gyáraknak adok áramot. Ja, jó, oké. Az emberek nem kapnak áramot, ott még nem tartunk, az majd a következő epizód lesz. És ugye én ezt úgy játszom most, hogy ez még azt hiszem az a mentés, amit toltam nagyon régen, amikor kijött a játék. És teljesen be van biztosítva már, hogy ne nagyon öljön meg senki. Tehát, hogy a legnagyobb konkurensem 2 legnagyobb szigetének összes részvénye az enyém. Továbbra is a részvényekkel tartott sakban szerencsé. Igen. Tehát, hogy továbbra jobban is hozzám jön be a pénz, és akkor én meg csak így néha tudod, sakkozgatok ilyenek. Tök vicces egyébként, mert ha így, oké, kell kopper, hol van kopper? És találok egy szigetet, ahol van kopper, és így jó, akkor oda küldöm a hadiflottát, és benyomom a szigetet konkrétan, mert kell a kopper, és úgyse tud semmit csinálni. Hát, de hogy megvesszük. Építgetek, tudod, építgetek, fejleszgetek, állítgatom a hajókat, ilyenek, és közben 20 millió dollárom van így a bankban. Hát figyelj, ez már ilyen abszolút monopól helyzet, tehát amikor már igen. Akkora multicéged van, hogy a saját gravitációja miatt nem dőlhet be. Az van egyébként, képzeld el, hogy nagyon felhúzott a csaj, a kövér idős néni. Aha. Nagyon felhúzott, és az új világban lenyomtam egy szigetét. Benyomtam egyszerűen a szigetet. Körbeálltam hajókkal, és szétlőttem a kikötőt. És aztán rájöttem, hogy az összes bevétel hozzám jött abból a kis szigetből. És jó, nem jött belőle sok, de mit tudom én, mondjuk egy ilyen 1000-1500 arany, az jött egységnyi időnként. És tudod, amikor így, gyakorlatilag a saját bevételemet lőttem szét. Igen. Kávé lából lőtted magad. Ez ilyen... És egyébként nem is akarok azzal a szigettel semmit. Csak úgy benyomtad. Aha, de szétlőtte az egyik szállítás. Hát figyelj, ez egy videójáték, néha kell ilyen is, tudod. Igen. És egy új játék volt múlt héten. Na, mesélj, mi? A nekem új játék, de nem volt új egyébként, ami nem más, mint... Conqueror's Blade. Conqueror's Blade, na, az nekem is új, hogy ez most... Conqueror's Blade, azt mondom, ez elég régi, ez egy ingyen, vagy régebbi, nem elég régi, ez egy ingyenesen játszható ilyen... Először is, kezdjük azzal az erről való beszélgetést, hogy ez egy szponzorált stream volt, tehát fizetnek érte, pénteken fogok streamelni megint belőle. Uh-huh. Egy kicsit úgy kell, te Forerunner-öztél? Egy picit. Na, egy kicsit úgy kell elképzelni, mint a Forerunner. Ez ilyen kicsit... Shivari jellegű? Nem, a Shivari az belső nézetes. Uh-huh. Ez, tehát ez olyan, mint a Forerunner. Csak egy kicsit kevésbé komplikált, tehát nem ilyen kombók vannak, meg nem tudsz védekezni balról, fentről, jobbról, érted, minden irányból, hanem csak így egy irányból, viszont vannak csapataid, illetve van egy csapatod, és azokat tudod irányítgatni, és tudod nekik mondani, hogy kövessenek, támadjanak, ide menjenek, oda menjenek, ha íjászok, akkor ide lőjenek, oda lőjenek, ilyen formációban legyenek, olyan formációban legyenek, és ez alapvetően egy MMO, ilyen képességekkel, meg ilyen közös területtel, meg küldetésekkel, XP-vel, fejlődéssel, de a főjáték az ilyen csatát gyakorlatilag, hogy ilyen 6v6, vagy 5v5, nem tudom pontosan, de itt a pálya mérete válogatja, tehát hogy összejön egy halomjátékos, akik összerakhatják, hogy milyen egységeket visznek magukkal, és akkor meg milyen fegyverük van nekik, tudod, és akkor azokkal együtt dolgozva a többiekkel, tehát mit tudom én, ha te neked pajzsos karaktereid vannak, akkor azokat előre állítod, és a másik játékos meg az íjászokat beállítja mögéjük. Ja, hát akkor ez ilyen kicsit olyan Mountain Blade-esnek tűnik nekem, az se játszottam egyébként, csak úgy nagyjából. És az a helyzet egyébként, hogy kicsit butuska a harc is, meg elképzelhető, hogy pont egy olyan karakterbe nyúltam bele, ami teljesen használhatatlan. Egy hosszú alabárd-szerű ilyen fejszés fegyvert választottam, és az íjászok azért csinálnak meg, mert kidodzsolnak, a kardosok azért csinálnak meg, mert gyorsabban ütnek, az ellenfél egységei azért csinálnak meg, mert nagy a terület tisztító erőm, de nem elég nagy. Jelezte a játék egyébként, hogy ez egy hard konfiguráció, de nem hittem el, mi lehet hard azon, hogy agyonversz embereket. Rájöttem, mi a hard, az, hogy ne hallj meg közben, nem az, hogy agyonverd az embereket. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy én egy jó karaktert választottam, de így alapvetően így tökre élvezetes. Tehát, hogy így nem mondom, hogy ez lesz az új main játékom, mert nyilván nem lesz az, de hogy abszolút élvezettel fogom lejátszani az együttműködésben szereplő időt, és nem az a fajta együttműködéstől, hogy jaj, nem, megint ezzel kell játszanom, jó, mindegy, fizetnek, hanem az a fajta, amit így azért így tök élvezetes is. Na, hát ez a lényeg végül is. Kicsit japán amúgy, illetve nem tudom pontosan, mit akartak. Kicsit az az érzés, a Forerunnernél legalább megpróbáltak megmagyarázni azt, hogy miért vannak különböző népek együtt. Tehát miért ütik a japánok a lovagokat. Ezt így megpróbálták megmagyarázni. Itt nem fáradnak. Itt animés nagy szemed van, a katonai táborban, ahol vagy, van egy csomó lovag, van egy pár japó, vannak emberek, az épületek viking design alapján készülnek, szóval az egész ilyen, tudod, ilyen állsz középen, és így mi? És aztán egyébként elkocogsz Turul várába, mert van egy régió, ami így Magyarországra hajaz, bambusszal, az elég fura. Szóval... Figyelj, őshonos magyar növény. Őshonos magyar növény, a bambusz. Igen, szóval, hogy vannak ilyen dolgok, amik érdekesek, de majd úgyis felveszek egy full face sisakot, és akkor onnantól nem látom az anime szemeimet, amikkel így... Apropó anime! Azt vágod, hogy holnap jön egy játék, ami az I Love You Colonel Sanders névre hallgat. KFC-nek a játéka? KFC-s promójáték, nagyon beteg. És konkrétan... Igen, a anime randizós játék, igen, nem? Sexy... Aha. Colonel Sanders, tehát Sanders ezredes sexy kiona, nagyon aki kéz. Nem tudná, a Colonel az a KFC-nek a karaktere, az öreg bácsi, aki ott van mindenen. Igen, őt megcsinálták ilyen sexy kivitelbe, és így Miért? Én még sose játszottam ilyen randi játékkal, de lehet, hogy... Tehát, hogy itt velem két probléma van. Tehát, hogy abszolút... Én nem szoktam, sose ettem, nem szeretem a KFC-t, mert nem vagyok oda érte. A másik dolog, nem hogy... Nem szereted, vagy csak nem szereted a gyors éttermet? Tehát konkrétan a KFC-t nem szereted? A KFC-be sose jártam. Mondjuk úgy. Nem. Nekem nem jön be az ottani kaja. Aha, oké. Okay. Biztos lenne, amit szívesen megennék, de sose jártam a KFC-be. Ettől függetlenül biztos van sok finom, amit csinálnak, és én is megenném, de hogy én oda sose mentem. A másik, hogy randi játék. Soha nem játszottam még ilyen randi játékkal. Szóval lehet, hogy elkéleveztem a szüzességemet ilyen szempontból, Colonel Sanders által. A legjobb kifejezés egy randi játékra egyébként. A legjobb Sanders kifejezés. Ezredes elveszi a szüzességemet elveszi a randi játékok terén. Ezt szeretném YouTube videó címmel látni. Jó. Sanders ezredes elveszi a szüzességemet. Ezt így egy videó címében szeretném látni. És a leggyönyörűbb... Mennyit kell ehhez donételni? És a leggyönyörűbb, hogy így ez nem is clickbait annyira, mert igazándiból igen. Mert hogy ez egy randi játék, tehát valahol ez a szüzesség elvesztés, ez így húsba vág, és nekem tényleg húsba vág a dolog, hogyha úgy vesszük a dolgot. Tehát nem a actually szüzességemet, hanem a randi játék, meg úgy a KFC szüzességemet is elveheti Sanders ezredes. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy kattintékony content. Érik az a szerdai stream. Csak az, hogy más játékom is lenne. Más ó, de nem ennyire, nem ennyire jó. Nem ennyire jó. Ajaj. Jó, a játék ezredes. Lehet, hogy jó. De ez egy ingyenes játék, szóval, és még a KFC-nek is reklámot csinálnék vele. Akiket nem szeretsz. Igen, ez abszolút deal. De nem, tehát hogy egy ilyen gyors ételem, egészségtelen kaja, és akkor most így miért? Tehát, hogy ez annyira játszik, hogy ez ilyen YouTuber bait. Hát ez nyilván, de szerintem zseniális, hogy megcsinálják. Az biztos. Amúgy személy szerint én kedvelem a KFC kajáját, az egyetlen egy fenntartásom a dologgal kapcsolatban az az, hogy a KFC a legjobb gyors étterem arra, hogy nagyon sok pénzért ne lakj jól. Oké. Okay. Jó, nyilván lehet úgy összevásárolni, hogy jól lak, de azok a dolgok, amiket szeretek, azok valamiért méretükből adódóan nem feltétlenül azok, amikkel jól laksz. Na jó, hát ebből lehet, hogy egy ilyen katasztrófa streamet összehozunk. Ebből lehet, hogy összehozunk egy katasztrófa streamet szerdára. Zseniális. Más terveim voltak, de ez hát... Ez legyen a címe, különben puhány vagy. Figyelj, tudok cifrábbat is, vagy akkor azt kitalálom. Hogy... Egy csirkecombbal vette el a szüzességemet, na? Ó, elvette a szüzességemet. Orálisan. Csirkecombbal. Orálisan. Jaj. Na jó, nézzük egy játékot, amivel játszottam még, és ezt... Imádom, Zseni! Out of nowhere jött ez a téma felvetés, de imádom. Ez a legvittesebb dolog ever. Hát figyelj, kreativitásból nincs hiány, legalább. Még. Még. Na mondjad, mivel játszottál? Na, a Crying Suns-al, ami olyan, mint az FTL, és kurva jó. Így tudnám röviden összefoglalni. Na, olvastam róla, de még nem jutottam el, nem is fogok. Minecraft-ozni fogok. Mesélj róla jól. Na mindjárt, csak lövök egy képet. Azaz. Na, szóval, azt kell tudni a játékról, gyönyörű pixel grafika, tehát gyönyörű, és így ráadásul az a fajta, ami így a fényekkel is így variált, tehát így rávilágít a pixelekre, meg minden, és így nagyon jól néz ki. A történet ugyanaz, mint az FTL-ben, tehát így szektorról szektorra, a szektoron belül naprendszerekről naprendszerekre járogatsz. Egy idő után elkezdenek üldözni, tehát nem mehetsz visszafele, hanem inkább előrefele. A végén meg van egy boss, azt jól le kell verni, és akkor mehetsz a következő szektorba, és ugyanúgy rendszerekről rendszerekre. Ugrasz, minden rendszerben 2 x 6 meglátogatható helyszín van, ezek lehetnek űrállomások, bolygók, anomáliák, vagy ezeknek így a keveréke is. A bolygókra le lehet menni deszantozni, és akkor hát gyakorlatilag ott csak azt határozod meg, hogy kivezesse az osztagot, és akkor a tiszteidnek a képességei szabják meg, hogy mennyire tud helytállni, és mennyire élik majd túl, és mennyi nyersanyagot hoznak vissza, de az így random végigjátsza magát, illetve nagyon sok párbeszéd és sztori van a játékban, sokkal több, mint az FTL-ben, és tök jó ki vannak dolgozva. Tehát, hogy így nagyon sok ilyen feleletválasztós opció van a játékban, ez mondjuk az FTL-ben is volt, de itt különösképpen is akkor így attól függően, hogy milyen a hajót felszereltsége, milyen tisztek vannak nálad, lehetnek ilyen extra opciók is, és akkor így vannak ilyen lutri dolgok, hogy vagy beszívod, vagy nyersz vele sok mindent, az űrállomásokon lehet kereskedni, illetve bármikor upgrade-elheted a hajódat is, és érdemes is, mert folyamatosan fejleszted, de ami a leglényegesebb, azok az űrcsaták. Na, az űrcsaták úgy néznek ki, hogy az FTL-ben ott az volt a lényeg, hogy gyakorlatilag várnod kellett, hogy a rendszereit feltöltődjenek, igen, és akkor használd őket, illetve az embereidet küldözgetheted egyik helyről a másikra, és akkor ott is történnek dolgok. Na, itt az űrcsata egy kicsit más szemszögből játszik, tehát, hogy itt az űrhajód fegyverzetét irányítod, illetve az űrhajódból ilyen kisebb rajokat engedsz ki, és azokat tudod irányítani közvetlenül, hogy ki mit hol támadjon meg. Ilyen kis hexagonális mezőkön manőverezed őket, és közben még nagyon sok minden van, tehát ilyen meteorok, aszteroida mező, ilyen ellenséges ágyúk, akik mindenkit bántanak, és ha elpusztul egy hajóraj, akkor utána kis idő, amíg ugye összeszerelik őket újra és kiengedheted, viszont akkor már kevesebb HP-val jönnek ki. És akkor gyakorlatilag nagyon hasonló a harc az FTR-re, csak tényleg egy ilyen kültéri harcrendszert kell elképzelni, és nagyon király, tehát annyira jól néz ki az is, tehát így a robbanások, több fegyvert is aggathatsz magadra, szépen fejlesztetted, hogy hány hajót tudják kiengedni, akkor a hajó típusok is eltérő tulajdonságaik vannak, ráadásul azokat is lehet fejleszteni külön, hogy Mark 1, Mark 2, Mark 3, stb. És akkor erősebbek, többek, meg vannak olyan típusok, amik meg ilyen speciális listák, tehát, hogy van egy... és úgy néz ki, hogy ilyen kőpapírolló a játék, tehát, hogy a vadászgép üti a drónok ütik a fregattok ütik a vadászgépeket. Aha. Vannak még cruiserek, amik nem tudom, hogy hol foglalnak helyet, de viszont azok távolabbra tudnak lőni, viszont közelharci dépra teljesen életképtelenek. Tehát azok ilyen távolsági ütegek inkább, illetve vannak még ilyen nagy csatahajók, amik meg én nekem még nem voltak, de az is egy ilyen speciális, és az nincs benne ebbe a kőpapírolló játékba. És még ezen felül is vannak ilyen specialista egységek, például nekem egyszer sikerült behúznom egy olyan drónt, ami 20 másodpercenként normál drón sereget állít elő. Magyarán szólva, akár végtelen számú drón sereged lehet, hogyha életben tudod őket tartani. Persze ez nem fog sikerülni, de a koncepció lényegében ez. És akkor a tiszteket, tehát hogy a játék elején választasz tiszteket, a tiszteknek ugye vannak képességek, hogy éppen melyik poszton állják meg a helyüket. Három poszt van, a burkolat, tehát hogy a burkolatot erősít és pajzsot generál, akkor a flotta, hogy a flottának mindenféle bónuszokat biztosít, mit tudom én, több életerő, nagyobb tűzerő, vagy pajzsregeneráció, vagy valami hasonló, vagy pedig a hajódnak a fegyverzete, hogy mit tudom én, gyorsabban töltődik, stb. És akkor lényegében mindegyiket tudod fejleszteni, és ahogy haladsz előre, ugye egyre keményebb ellenfelek, egyre összetettebb ütközetek, és így folyamatosan taktikázni kell, az idő hál' Istennek bármikor megállítható, és nagyon-nagyon izgalmas. Tehát pont úgy, mint az FTL, ez is ugyanúgy hozza. Csak nekem például a grafikája, a játéknak a hangulata az sokkal jobban bejön, mint az FTL esetében, meg én szerintem a sztori és a dialóg is jobban. Az FTL-nek nagyon szerettem a grafikáját. Ja, hát nekem mondom, ez a pixel grafika, ez így jobban tetszik, meg mondom, sokkal látványosabb. Tehát, hogyha most így a végére megpróbálok beletekerni, vagy lehet, hogy mindjárt elpusztul a hajó. Igen, tehát, hogy egy tényleg annyira gyönyörűen néz ki. Szóval, mi is ennek a játéknak a neve? Crying Suns. Síró napok. Aha. És hát az egész egy roguelite, szóval ha meghalsz, akkor kezdheted újra előről, csak egy kicsit ügyibben, meg úgy van, hogyha egy szektort kompletten kipucolsz, mármint nem is szektort, hanem fejezetet, ami három szektor kipucolásából áll, akkor nyitsz meg egy új hajót kezdésnek. És ugyanez igaz a tisztekre is, tehát több tisztet ki tudsz menekíteni, ha épp úgy alakul, és akkor azokat legközelebb esetleg választhatod, esetleg jobb skillek vannak. Ja, és van free demója, igen, tényleg, ezt is felejtettem. Hát már töltöm is a free demóját. És ráadásul a demót azt most nemrég ki is bővítették, hogy kicsivel több content legyen benne élvezhető. Uh-huh. Úgyhogy nagyon, nagyon király kis játék, és francia stúdió keze munkáját dicséri. Ez csak azért... úgy mondod, mintha nem tudom, hogy valami lenne, hogy a franciák azért... játékot fejlesztés. Nem, pont, pont ellenkezőleg. Tehát, hogy én nekem így az elmúlt években az, a, az az élményem, hogy konkrétan ezek a kis és közepes francia stúdiók kifejezetten minőségi játékokat ontanak magukból. Király. És mondom, tehát, hogy ez a játék nagyon-nagyon jó lett. Tehát akik szeretik az FTL-t, vagy egy ilyen skifi roguelite stratégiát, 20 euró, 21 euró, és akkor simán megéri az árát. Egyáltalán nem drága, most ugye pont előttem van, a soundtrackkel együtt már 25, szóval itt ilyen 20-21 euróért, very positive review eredményekkel. Tényleg nagyon jó kis játék lett. Úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Úgy tényleg jól néz ki a grafikai stílusa. Ez pont egy olyan játéknak néz ki, amit így lehet tökre szeretni, és aztán nem nézi senki streamben. Erre nem tudok mit mondani. Tehát... Nem baj. De szerintem ez... Én most pont kerestem egy játékot streamen kívülre. A üzét kezdtem el megint, az Into the Breach-et. Igen, tehát az is nagyon azt hasonló. Azt vettem elő megint. Az inkább egy ilyen sok. Into the Breach. Nekem az annyira nem jött be. Nekem az annyira nem jött be. De azt is nagyon dicsérik. Nem tudom. Arra lehet, hogy csak a hangulatom nem volt éppen a megfelelő üzemi hőmérsékleten. Nem, az tényleg ilyen izés, ilyen taktikázós, mit tudom én, szóval az más. Tegnap például egy pár, hát egy ilyen órácskát játszottam is vele. Míg vártam valamire, nem tudom mire. Ja, tudom mire. De hogy szóval vártam valamire, és tudod, nem akartam LOL meccset indítani addig, meg nem is, igazából szeretnék is valami olyan játékot, ha nincsenek emberek. És akkor az Into the Breach-ben kattingattam egy kicsit. És jó lesz. Ez is teljesen olyan. Tehát ugyanúgy fél óra kötőjel, nem tudom, 4 óra között van szerintem egy full run ebbe, attól függ, hogy mikor halsz meg mennyire gyorsan pörgeted. De tök jó. Tökre-tökre jó. Na, úgyhogy nekem ennyi volt. Neked van-e még bármi, amiről nyilatkoznál szívesen? Elkezdtünk árkozni is, az Arkfan. Jaj, azt láttam. Zsoltival meg Papival elkezdtünk árkozni. Fogtatok Dinót. De ott semmi nagy releváció. Aha! Fogtunk már első alkalommal, de második alkalommal kicsit feltupíroztuk a... feltoltuk a szorzókat, úgyhogy most már nyersanyagot is gyorsabban gyűjtünk, dinót is gyorsabban szeridítünk. Alapvetően érzem azt is, hogy biztos szórakoztató ez a játék a nélkül is, de így, hogy csak hetente egyszer streamelünk 2-4 órát. Ahhoz kellene a szorzó. Ahhoz egyszerűen kell a szorzó, tehát hogy így nem menne máshogy. Úgyhogy nem vesszük annyira komolyan, csak így játszunk. Tehát, hogy mit tudom én, ez a most szerdai stream, így általában szerda esténként van, a most szerdai stream az konkrétan azzal ért véget, hogy valami late game dinóba beleakadtunk, azt lepofozott mind a hármunkat. Igen, arra emlékszem, hogy ott egy kicsit olyan hektikus volt a dinóknak a szintje. Tehát itt egy level 3-as Dilophosaurus, amott meg egy level 32-es valami kis műtyűr, de az a kis műtyűr az konkrétan akkor átüt, hogy ott a Tyrannosaurus keresztbe megfekszik tőle. Igen, egy kicsit fura volt, így Papi mondta, hogy menjünk már le ehhez a barlanghoz, mert akkor ott ki lehet clearelni, meg nem tudom, és 5-ös szinttől már simán csinálható. Így is van, valószínűleg az útvonal, amit választottunk odafelé, az nem volt vállalható 5-ös szintig. Tehát mi a 20-20-izék, nyilván azt is feljebb húztuk a szintezést, szóval az ilyen 20x valamennyi szintig voltunk vagy ott voltunk éppen, és mondom, egyszerűen lekevert egy maflást, és ott maradtam. De ilyen tudod, hogy azonnal full HP-ról levert. Akkor végül, és a többieket leverte már addig, én próbáltam menni először segíteni, aztán szóltak, hogy ez nem fog menni, aztán próbáltam menni, ellopni, vagy visszaszerezni a lootjaikat, és aztán igazából erre is letettem, és már tolattam kifele a Triceratops hátán, és aztán egyszer csak egy kar, és így tufi, kapta egy nagy maflást, és így, hát akkor végül is mindegy. Ja, és ilyenkor a dinódat is bukod, nem? Mert megzabálja. Hát nem, a dinódat attól nem bukod, mert leütnek róla, akkor bukod a dinót, amikor utána megölik. És gondolom, ő se tartott sokáig. Hát nyilván. A következő pofont ő kapta. Jó. Szerintem semmi, ilyenkor így újra húzzuk a ruháinkat, még nincsen semmi nagy cucc. Bázist építgetünk. Értetted, hogy így csak így építgetünk, ismerkedünk a játékkal, ennyi igazából. Hát pedig a családban is van valaki, aki nálunk árkozik, és még már így csábítgatna, de hát mondom, mikor van nekem arra időm? Hát egyedül így. Tehát, hogy most mondom, van egy szerverünk, a szerver mindig fut egyébként. Béreltünk egy szervert, shocking 3000 forint per hóért. Így szétdobjuk magunk között így a pénzt, és így játszogatunk. Tehát belogolunk, játszogatunk, Zsoltiról tudom, hogy ő játszik külön is, mert ő nagyon élvezte, meg nagyon chilles, úgyhogy ő nyersanyagot farmol, én nem igazán, én ugye nagyon sokat streamelek ahhoz, hogy streamen kívül nagyon sokat farmoljak, ha meg valamit játszom streamen kívül, az általában LOL. Úgyhogy ja. De ezzel kapcsolatban nincsen semmi hirtelen nagy releváció, hogy ez a játék jó, vagy ilyenek, semmi, csak elkezdtünk játszani, és amúgy nyilván jó, csak nem meglepő. És most már fut egész jól. Mondjuk minden streamben volt egy technikai problémám, de amúgy egész jól. Ja, Ark. Hát, talán egyszer. De csak a Rust után. Miután visszatérsz a Rust-ra, ilyeneket nem mondjál, mert emberek azt hiszik, hogy komolyan mondod. Komolyan mondom. Ha egyszer majd Rust-ozok megint. De most még majd a dinókkal fogok játszani. Ha majd egyszer jön a nagy patch hozzá. Melyik dínos játékra gondolsz? A The Isle. Ja, The Isle-re. Ki kéne próbálni, amit megvettem. A izéhez se jutottam még el, a majmos kolóniáshoz. Jaj, az is cuki. Ja, mostában a gigét látom, hogy non-stop a streameli, és ilyen oké. Okay. Rá lehet akkor arra is csúszni, látom. Rá lehet, az a baj, tehát nekem is ilyen 40 plusz órán van benne. És tehát tényleg egy idő után annyira, de annyira repetitív lesz a játék, hogy csak a... De ez 40 órát kell játszani, hogy ezt észrevedd. Nem, szerintem egy 8 óra elég hozzá. 8-10 óra. És utána már tényleg csak a lendület visz előre, vagy pedig valami, amit nem tudsz megfogalmazni magadban, de szégyelled. Uh-huh. Legalább. Nem tudod megfogalmazni, de szégyelled. Igen, tehát hogy kicsit olyan az a játék, tehát mint a Spore vagy a Black and White, hogy van benne valami tényleg nagyon eredeti, egyedi, és nagyon klassz dolog, viszont tele van olyan dizájnbeli rossz döntésekkel, amiket, hogyha egy kicsit átgondolnak, vagy újra gondolnának, akkor egy iszonyatosan jó játék lenne. Jó, mondjuk a Black and White az így is jó játék lett, de mondjuk a Spore esetében azért ott már inkább tetten lehet ilyeneket érni. Tehát mind a kettő fantasztikus és nagyon egyedi játék, és ez is a maga nevében, csak tényleg kár, hogy ennyire repetitív lesz egy idő után, tehát hogy arra nem tudnak valamit kitalálni, meg hogy át nem ugorható animációk, te Jézus Isten. Tehát, hogy amikor így... Jó, a nem átugorható animációk, az minden játéknak a kankos hóhérje. Tehát, hogy de mindegyiknek. Tehát, hogy ezt nem is értem, tehát, hogy amikor így... De kinek jut eszébe? Érted? Tehát, hogy így... Így tesztelik, és így nem tűnik fel, hogy így... Hát már 85 millió moccon nézzük végig ezt az animációt, még mindig jó, de már fel akarom akasztani magam, ha még egy kis majmot látok arra a fára. Pedig egyébként teszem azt, lehet, hogy ezt az animációt nagyon szerettük eleinte. Igen, igen, tehát hogy így... Na, tehát így dolgok, amiket így nem villannak át az emberek fején, mert nem. és el akarják venni a pipát, meg így dolgok, és akkor így nem villan át a fejükön, lehet, hogy nem tudom tetszeni az embereknek. Igen, hát, hogy ezt nem kéne. Ja. Viszont... Ha már megcsináltuk az animációt, ne lehessen már átugrani. Igen, annyit dolgoztunk vele. Annyit dolgoztunk vele, hogy nézze meg a jó ember ezerszer. Igen. De amúgy tényleg, tehát brutális sokszor meg lehetett nézni ezeket az animációkat. A legutóbbi alkalommal hallod, elefántok, így neki mentem az egyik elefántnak, de így tehát azt kell tudni, hogy az állatokat így a kisebbeket egy vagy kettő ilyen ütésből, tehát hogy így neki mész, aha, ölöd meg, a nagyobbakat azt akkor ilyen 6-8, és hát az elefánt az meg ilyen igazán nagy állat, szóval ott azért itt elég sokat kell rápróbálni. Első ütésre megölte, én így nézek ki a fejemből, hogy mi van? Tehát, hogy így beleszúrja az elefánt gerincébe a fa, ismétlem, a fahusángot, és utána az elefánt megdől, és még így a fejébe beleszúrja a majom. Hát mondom, de, jó van, kemény vagy. De a strong vagy. Majom. Igen, az bizony egy erős. Kemény vagy, meg miből van az a fa? Akkor már így rákérdeznék, de mindegy is. És utána láthatatlanná vált az elefánt hullája. Tehát konkrétan eltűnt az elefánt hullája. No Luterino? Lut az volt, egy láthatatlan hullára fölmásztam, és ott diadalittasan így kúrjantottam egyet, meg úgy elkezdtem így felboncolni. Tehát fantasztikus volt. De miért? Az ős elefánt láthatatlanná tud válni, ezt most már így megtudtuk ebből a játékból. De csak ha meghal. Igen. Addig nem. Addig nem. Jaj, szóval ja, egy érdekes játék. De azért van benne indokolatlanul sok játékórám. Na jól van, viszont indokolatlanul időnk, illetve hát indokoltan időnk végéhez értünk. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint megköszönjük a figyelmeteket, és hogy elköszönjünk a következő két hét erejéig. És aztán Planet Zoo élményekkel térjünk vissza. Úgyhogy az állatos tematikát folytatjuk a következő alkalommal, ami október 7... Úristen, már október. Annyira gyorsan eltett ez az év, hogy az valami hihetetlen. És ez már csak rosszabb lesz. Kivétel azoknak, akik még fiatalok, és nekik még az idő lassabban telik. Igen. Minden élmény új, színes, szagos. Mi meg már nem vagyunk annyira újak és színesek. Szagosak talán. Talán néha. Idő után. De jó van, jó éjszakát. Jó éjszakát, köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.